مما ذکر رسم اللہ علیہ آپ کھائیے ان ذبیحوں سے ان ذبح شدہ جانوروں سے ذکر رسم اللہ علیہ کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے ان کنتم بآیاتی مومنین اگر آپ اللہ کے آیات پہ ایمان رکھنے والے ہیں مینس کہ جس پر اللہ کا نام ہی نہیں لیا گیا یا کسی اور کا لیا گیا تو اسے نہ کھائیے اور پیچھے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ یہ مشرکین مکہ کے اعتراض کو رد کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جنہیں ہم ذبح کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے یا محمد ذبح کرتا ہے اللہ کے نام لے کے صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد ہی نے مروایا اسے اور جو اپنی موت مر جاتا ہے وہ تو اللہ نے مروایا. تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ جسے انسان مروائے وہ جائز اور جسے اللہ مروائے وہ ناجائز. یہ ہوتی ہے ریشنلزم انہوں نے کہا ہم تو وہ اللہ کے مروائے ہوئے کو کہیں گے انسان کے مروائے ہوئے کو نہیں کہیں گے. تو اللہ کریم نے فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ آپ کے عقل پہ کیا آفت پڑ چکی ہے کہ جن پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے آپ اسے کھانے سے انکار کرتے ہیں. پیچھے جائیں اس کے بعد نمبر 137 وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا وَجَعَلُوا لِلَّهِ وہ مقرر کرتے ہیں لِلَّهِ اللہ کے لیے مما ذرا اس مخلوق سے جو اللہ نے پیدا کر دیا ہے من الحر سے فصل میں سے ولنغام اور مویشیوں میں سے نصیباً اللہ کے لیے مقرر کرتے ہیں ایک حصہ. فقالوا ھذا للہ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے بزعمہم اور یہ ان کا فاسد گمان ہے کیونکہ مشرک اگر کوئی چیز سیکریفائز کرتا ہے اللہ کے لیے تو وہ اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا اس لیے کہ اس کا عقیدہ نہیں. وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا اور یہ دوسرا حصہ یہ ہمارے معبودوں کے لیے ہے. فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ پس وہ حصہ جو ان کے معبودوں کے لیے فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وہ تو اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا. وَمَا كَانَ لِلَّهِ اور وہ جو اللہ کے لیے ہے انہوں نے کر دیا ہے فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ وہ بھی بتوں کے کاتے میں چلا گیا اس لیے کہ عقیدہ نہیں مشرک کا عقیدہ نہیں ہوتا. پیچھے جائیں دوسرا عقیدہ آیت نمبر 139 وَقَالُوا هَذِي أَنْغَامٌ وَحَرْسٌ حِجْر یہ نظر ہے لغیر اللہ نظر نیاز ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے وہ اپنے بتوں کے لیے کیا کرتے تھے. وَقَالُوا هَذِي أَنْغَامٌ اور وہ کہہ دیتے ہیں هَذِي أَنْغَامٌ یہ مال مویشی ہیں وَحَرْسٌ اور فصل ہے حِجْرٌ ممنوع اور حرام ہے اس لیے کہ یہ نظر و نیاز ہے بزرگوں کا نظر و نیاز ہے تو اس اونٹ پر بار برداری کرنا حرام ہے اس لیے کہ ہم نے وقف کر دیا ہے بزرگ کے نام پر. وَلَا يَطْعَمُوا إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ یہ نہیں دیں گے مگر ان کو جنہیں ہم چاہیں اور یہ ان کا گمان ہے. وَانْغَامٌ اور ان کے نزدیک کچھ ایسے کیٹل بھی ہیں حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا جن کی سواری کو انہوں نے حرام کروا دیا ہے کہ یہ فلاں معبود کا اونٹ ہے یا اس کی اونٹنی ہے اس پر سواری اور بار برداری کرنا حرام ہے. وَانْغَامٌ اور کچھ اور کیٹلز ہیں ان کے لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا جو نہیں یاد کرتے اللہ تعالیٰ کا نام اس پر افتراءً عَلَيْهِ اور افتراء باندھتے دروغ گوئی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر. سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ان کو ان کے عمل کے اور کیے کی سزا مل جائے گی. پیچھے چلے جائیں 143 وَمِنَ الْأَنْغَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا اور پیدا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے من الانغام چھوپایوں سے حمولتن باربردار جس طرح بیل ہوتا ہے جی گھوڑا ہوتا ہے کیمل ہوتا ہے اس پہ باربرداری کی جاتی ہے. ومن الانغام اور چوپایوں میں سے حمولتن باربردار وفرشن اور پست قد جس طرح بیل بکری پست قد فرشن ایک معنی ہے پست قد اور دوسرا معنی ہے وَمِنَ الْأَنْغَامِ اور چوپایوں میں سے حمولتن باربردار ہوتے ہیں وَفَرْشَن اور سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں جس طرح گھوڑا اس کی سواری بڑی کمفورٹیبل ہوتی ہے اس کے اللہ کریم نے اسے فرش کہہ دیا کیا کہہ دیا فرش کہہ دیا کہ کارپیٹ جیسی بہترین سواری اس کی ہوتی ہے. کلو مما رزقکم اللہ، آپ کھائیے اس میں سے جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. ہم گئے ہیں سورہ انعام پر، اس کے پیچھے والی سورت میں اس کا پیج علیحدہ ہوگا، سورہ انعام 144 پر. نہیں نہیں، بس اس کے پیچھے ہے، یہ جو سورہ مائدہ شروع ہو چکا ہے اس کے بعد آنے والی سورت. کلو مما رزقکم اللہ، آپ کھائیے اس چیز میں سے جو دیا ہے اللہ نے آپ کو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تابعداری نہ کیجئے شیطان کے قدموں کے، کہ اپنے تئیں کسی حیوان کی سواری کو آپ نے حرام قرار دیا، کسی ایوان کی دودھ کو آپ نے حرام کر دیا، کسی حیوان کے گوشت کو آپ نے حرام کر دیا، کسی حیوان پر باربرداری کو آپ نے حرام کر دیا. یہ کیا آپ شیطان کے سٹیپس کی پیروی کر رہے ہیں. سمانیت ازواج، آٹھ قسم کے جانور ہیں. منت دعا نسنین، بیڑوں میں سے دو نر اور مادہ. ومن الماز اسنین، اور بکریوں میں سے دو نر اور مادہ، درمیان میں چھوڑیں. دوسری ہے ومن الابل اسنین، ومن البقر اسنین، ومن الابل، اور کیملز میں سے اسنین دو نر اور مادہ. ومن البقر اسنین، اور گائے میں سے. ومن البقر، اور گائے میں سے دو نر اور مادہ. اب آپ کبھی نر کو حرام قرار دیتے ہیں اور کبھی مادے کو حرام قرار دیتے ہیں. کبھی نر کو حرام قرار دیتے ہیں، جو اونٹ وہ 15-20 اونٹنیوں کے شہوانی تقاضے کو پورا کر دیتا تو وہ کہہ دیتے کہ اس نے اپنا کام ختم کر دیا، جاب اس کی ڈن، اس کی جاب، ناؤ اٹ از ڈن، ناؤ دیٹ از نظر فار حبل، اس نے کام کر دیا، کام کر کے دکھایا. نر کو وقف کر دیا، اس پہ باربرداری سواری کو حرام قرار دیا. اونٹنی نے اگر پیدر پہ 3 بار مادہ اونٹنی بچی لے آئی تو انہوں نے کہا کہ اٹس جاب از آلسو ڈن، اس کا آئندہ کے لیے دودھ لینا حرام، اس پہ سواری کرنا حرام، اس پہ باربرداری کرنا حرام. ناؤ دیٹ از منظورہ فار اور الہ، دوز ہو آر لائن دیئر ان دا ہاؤس آف اللہ. یہ ان بتوں کا نظر ہے، ان کی نظروں نیاز ہے، ان کے کونڈے ہیں، یہ اب ان کے کونڈے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ قل آذکرین حرم ام الانثیین، اللہ کریم نے فرمایا حرمت کے لیے تو شریعت میں کوئی علت ہوتی ہے، کسی چیز کے حرمت کے لیے کوئی علت ہوتی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا تو جب مجھے بتائیے کہ نر ہونا کسی حیوان کا، نر ہونا حرمت کی علت ہے یا مادہ ہونا حرمت کی علت ہے؟ اگر نر ہونا یہ حرمت کی علت ہے تو اس فلاں مادے کو آپ نے کیوں حرام کر دیا، اور اگر مادہ ہونا حرمت کی علت ہے تو فلاں نر کو آپ نے کیوں حرام کر دیا، اور اگر دونوں نر اور مادہ دونوں ہونا حرمت کی علت ہے تو باقی اونٹوں اور اونٹیوں کو کیوں کاتے ہیں اور باربرداری کیوں کرتے ہیں؟ یہ دیکھیے اونٹ کا، یہ ان کا جواب. ہاں تو آئیے واپس اپنے سبق پہ. حلت لکم بہیمت الانعام الا ما یتلا علیکم، جائز کر دیا گیا ہے آپ کے لیے بہیمت الانعام، خاص قسم کے چار پائے. الا ما یتلا علیکم، مگر وہ جو پڑھائے جاتے ہیں آپ کے اوپر حرمت کے اعتبار سے کہ وہ حرام ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی لسٹ تو نہیں دی کہ کوئی ہمیں فہرست مہیا کر دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زوالوجی کے پروفیسر تھوڑے تھے کہ سارے دنیا کے حیوان اور پرندے اس کو یاد تھے اور وہ جانتے تھے اسے کہ وہ دے رہے فلاں چیز حلال فلاں چیز حرام فلاں چیز حرام فلاں چیز. یہ تو ہزاروں کی تعداد میں چیزیں ہیں، تو کون کون سی چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام لیتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کلیہ دے دیا. کیا دے دیا؟ کلیہ. فرمایا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذی ناب من السباع وکل ذی مخلب من الطیور. حضور پاک نے فرمایا پرندے کو دیکھیے، اگر وہ چیز کو چیرتا ہے پنجے کے ذریعے تو اس کا کانا حرام ہے. ایسے پرندے کا کانا، اسے درندہ پرندہ کہتے ہیں، تو وہ درندہ پرندہ کانا حرام ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی حیوان اپنے سامنے والے دار سے چیز کو کھینچتا ہے اس طرح، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کا کھانا حرام ہے. بس ضابطہ دے دیا. اب ہندوستان کے حیوانوں کا رسول پاک کو کیا پتا تھا، جو وہاں کے جنگلوں میں رہ رہے ہیں، افریقہ کے جنگلوں میں جو کچھ رہ رہے ہیں، حضور پاک کو کیا پتا تھا؟ بس اس نے آپ کو میٹر دے دیا، بس دو جملے ہیں، کل زینہ بمن السبا وزی مخلب من الطیور. بس دنیا میں گھومتے پھریے، اس ایک حدیث کو پھلے باندھیے اور ہر ایک حیوان اور پرندے کو دیکھیے کہ کیا کرتا ہے. حضور صاحب کیسا عجیب ضابطہ دے دیا. اس بات یہ تو کہتے ہیں یہ چیز ہے وہ سعودی، سعودی عرب تو خشک علاقہ ہے, اس میں تو شمار کے 10-15 پرندے اور 10-15 حیوان پائے جائیں گے, باقی سارے حیوانات تو دنیا بھر میں. تبھی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اوتی تو جوامع الکلم, مجھے میرے اللہ نے ایسے کلمات دے دیے ہیں کہ میں الفاظ دو کہہ دیتا ہوں پوری دنیا کو اس میں بند کر دیتا ہوں, کیونکہ وہ اپنے عقل کے احساس پہ تو کہتا نہیں تھا, وہاں سے صرف وہ تو اسٹیشن تھی, ریلے ہو رہے تھے, ہاں وہاں سے بات آ رہی تھی اور یہاں سے ریلے ہو رہی تھی. تبھی قرآن نے کہہ دیا عمیر انتقوا عن الہوا, یہ پیغمبر خواہش کی بنیاد پر کبھی بات نہیں کرتا, ان ہوا الا وحی یوحا, جب بھی بات کرتا ہے وحی کے تقاضے پہ کرتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ حلت لکم بہیمت الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید, غیر محل الصید, اور آپ حلال نگردانی شکار کو. کب؟ وانتم حرم, جب آپ حالت احرام میں, رات بات گزر گئی تھی, غیر محل الصید وانتم حرم, یہ پیچھے آ رہا ہے کہ جب حدیبیہ میں یہ صحابہ ایک جانب تو عمرہ کے لیے وہ نہیں چھوڑنے دیتے تھے مشرکین مکہ, اور دوسری جانب یہ پرندے سارے آ کے ان کے خیموں کے ارد گرد تو ان کے ہاتھ بندے ہوئے تھے, وہ پرندے کو شکار, یہ بٹیر آ رہے ہیں اور یہ کبوتر آ رہے ہیں اور یہ فلاں آ رہا ہے اور فلاں آ رہا ہے, ڈیڑھ سال, یہ بھی ایک ٹیسٹ تھا اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ میں آپ کے ایمان کو پختہ کروا رہا ہوں, کہ دیکھیے منہ کے قریب لا کر بھی آپ نے اسے چبانا نہیں, اس لیے کہ میں نے حرام قرار دیا ہے, حالت حرام میں. بات ذہن میں آئی؟ غیر محل الصید درمیان قار دریا تخت بندم کر دئی, بس نیبوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش, بس ایمان کے لیے فارسی کے ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کہی کہ درمیان قار دریا تخت بندم کر دئی, کشتی نہیں ہے, شپ نہیں ہے, ایک تخت ہے پلین جس کے ارد گرد کوئی دیواریں نہیں, اس تختے پر آدمی بیٹھا ہوا ہے اور سمندر وہ موج بھی مار رہا ہے, اس کے چپے بھی ہو رہے ہیں, اور مجھے اس تختے پر آپ نے باندھا بھی ہے اور اوپر سے آواز بھی دے رہے ہیں کہ خبردار دامن پہ کوئی چیٹ نہ پڑ جائے. یہ ہے ایمان, کہ ان چپوں اور امواج کے درمیان آپ اپنے دامن کو کیسے محفوظ رکھ. یہاں پہ آدمی اگر دیندار رہے اس کو پتہ نہیں مینی فولڈ ریوارڈ مل جائے گا, مینی فولڈ کیونکہ وہاں فتنے زیادہ ہیں, یہاں فتنے, یہاں پہ اگر آدمی نے اپنے اولاد کی حسن تربیت کی پتہ نہیں کتنے مینی فولڈ اجر اس کو مل جائے گا, کیونکہ فتنے یہاں بہت زیادہ ہیں. جو ہمارے طالبان کے سفیر صاحب آئے تھے اور وزیر صاحب, وہ دونوں بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے, میں نے کہا میں نے تاریخ پہلے سے شروع کر دی, جس دن سے آیا ہوں تاریخ شروع کر دی ہے پورے امریکہ میں, کہ بس مساجد کی کوئی ضرورت نہیں, یہ جو ہیں بس یہی کافی, اللہ تعالیٰ آباد رکھے, فل ٹائم اسلامک اسکول کی ضرورت ہے, اگر بچے بگڑ گئے تو اس وائٹ ہاؤس کام کیا کریں گے, 20 سال بعد یہ وائٹ ہاؤس مسجد نہیں رہے گا, یا کلب ہوگا خدا نہ خواستہ, یا شراب خانہ ہوگا, یا کوئی گوڑوں کا استبل ہوگا, یا جو کچھ بھی ہوگا ہوگا, لیکن مسجد نہ ہوگا کم از کم, اس لیے کون کون کو مسجد رکھے گا جن کو دینی ذوق ہی نہیں رہا. یہ تو آپ لوگوں نے مسجد بنائی اور مسجد رکھی اس لیے کہ آپ اپنے وطن سے دینی ذوق ساتھ لے آئے ہیں, لیکن جو یہاں پلتے پھولتے ہیں ان کو دینی ذوق مسجد میں نہیں ملتا, ان کے دن یعنی ہم لگے رہتے ہیں اتوار کے دن مغز کپائی کرتے رہتے ہیں وہاں یوتھ گروپ کے ساتھ یا چلڈرن کے ساتھ, 5 دن مسلسل 8-8 گھنٹے وہ کفر کے سامنے بیٹھے رہے, اور ایک سنڈے کو 8 آئے اور 1.5 گھنٹے قاضی فضل اللہ کے سامنے بیٹھے رہے اور لوگ کہیں کہ اس کو ٹھیک ٹھاک مسلمان نہیں بنایا, یہ مولوی ٹھیک نہیں ہے, اس مولوی کے پاس کوئی الدین کا چراغ نہیں کہ وہ اس طرح مل لے گا اور بس آدمی بزرگ بن جائے گا, بایزید بستامی یا نظام الدین اولیاء بن جائے گا. جو لوگ بزرگ و پارسا بنے انہوں نے اپنی عمریں وقف کر دی, جو علماء بنے انہوں نے اپنی عمریں وقف کر دی, جو مسلمان رہے اس لیے کہ انہوں نے ایک ایسے ماحول میں جنم لیا تھا کہ وہ ماحول دینداری کا ماحول تھا. کیوں چوری صاحب, اور یہاں جو ماحول ہے تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. غیر محل الصید, آپ شکار کو جائز نہ گردانیے, وانتم حرم, اس حالت میں کہ آپ احرام باندھے ہوئے ہوں, ان اللہ یحکم. اچھا اب سوال پیدا ہو جاتا ہے چودھری صاحب کا, فار ایگزامپل, کہ عجیب بات, حلال شکار ہے, اللہ تعالیٰ نے احرام کی وجہ سے حرام کر دیا, احرام کی وجہ سے حرام کر دیا, یہ حکم کیوں دے دیا, اس لیے کہ ہم کیوں والے لوگ ہیں نا, ہم تو ہر ایک چیز کے پیچھے جب لگ جاتے ہیں تو کیا پوچھتے ہیں کیوں ایسا, تو اللہ کریم نے فرمایا میرے حکم کے متعلق آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ کیوں کہیں, ان اللہ یحکم ما یرید, اللہ از دی سپریم اینڈ ساورن انٹیٹی, ہی کین ڈیسائیڈ اینڈ کین آرڈر اینڈ کمانڈز یو وٹ ایور ہی وانٹس اینڈ ہی ویلز, کہ اللہ تعالیٰ یحکم وہ حکم دے گا, ما یرید جو اس کا ارادہ ہے, وہ آپ کو ارادے کو نہیں دیکھے گا, کہ آپ کی خواہش کیا ہے نا, اس کی مرضی کیا ہے, وہ حکم دے گا, کتنا بس اٹل فیصلہ دے دیا کہ کیوں کی کوئی گنجائش نہیں, کیوں ہم اللہ کو بھی اس طرح ڈیل کرتے ہیں جس طرح ہم ایک عام کامن لے مین کو ڈیل کرتے ہیں. وہ حکمت بعد میں ہوتی ہے. ان اللہ یحکم ما یرید, تحقیق اللہ تعالیٰ, سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ ہو اوبیز دی آرڈر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بس دین کا, دین کی خالص حکمت یہی ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو کب فالو کر رہے ہیں. صحیح, یہ جو کمانڈنٹ ہوتا ہے, کمانڈنٹ, وہ اپنے بٹالین کو کہہ دیتا ہے کہ ایڈوانس رائٹ اوے, آفٹر اے فیو منٹ میں کہتے ہیں ایز یو ور, جیسے تھے واپس اپنی پوزیشن پہ آ جائیں. کوئی سپاہی اور سولجر نہیں پوچھتا کہ ایڈوانس کا حکم کیوں دیا, حکمت کیا تھی. اور پیچھے جب ہمیں بلایا گیا, یہ آرمی ہے, آرمی میں ٹو اوبے دی آرڈر آف یور کمانڈنٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے مسلمان اللہ کے سولجر ہیں, اینڈ سولجر مسٹ اوبے دی آرڈر آف دیئر کمانڈنٹ. اس کمانڈنٹ نے کہہ دیا کہ ایڈوانس ایڈوانس. ابا کیوں کامیاب تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین, حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے, اور ان دی مین ٹائم دو رکعت پڑھنے کے بعد درمیان میں حکم آ گیا کہ بیت اللہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اباؤٹ ٹرن کر کے چند قدم لے لیے, وہاں آگے آ گئے. اب وہ دس صحابہ جو پیچھے کھڑے تھے انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ, بس جسٹ ٹرن اراؤنڈ کر دیا اور پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے, اس جانب منہ کر دیا. سلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر دیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, نماز ختم کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کسی صحابی نے اشارتن بھی نہیں پوچھا کہ حضور کیا ہوا, بس دیٹ واز دین. حضور واز دیئر, دیٹ واز دین. حضور ٹرنڈ اباؤٹ اور ٹرنڈ اراؤنڈ, دیٹ واز دین. اور تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلے یہ نہیں کہا کہ یہ حکم آ گیا, پہلے انہیں یہ کہہ دیا کہ ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, سعید ابن زید فی الجنہ, سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ, عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ, ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ. دس کے دس صحابہ کا نام دے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفائی کر دیا, اور بعد میں اسے کہہ دیا کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی نازل, لیکن پہلے انہوں نے عملیت کا اظہار کر دیا. دیٹ از دی فلسفی. فلسفی از سم تھنگ دیٹ از دیور مین دا ویری اینڈ. ہم تو کہتے ہیں کہ حکم مانیں گے تب جو پہلی فلسفی ذہن میں آ جائے, انا للہ, دیٹ از ناٹ ایمان. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, لا تحلوا شعائر اللہ, لا تحلوا, توہین نہ کیجئے, لا تحلوا, توہین نہ کیجئے, ہتک نہ کیجئے, انسلٹ نہ کیجئے, لائٹ نہ لے لیجئے, شعائر اللہ, اللہ کے دین کے سائنز, اللہ کے دین کے نشانات کو انسلٹ نہ کیجئے. صحیح. اب اگر ایک آدمی دھاڑی نہیں رکھتا, بلان نہ رکھے, ایک گناہ ہے, اللہ تعالیٰ اسے معافی دے دے. صحیح. لیکن اگر ایک آدمی دھاڑی کا مذاق اڑا رہا ہے تو دیٹ از کفر, because he is going to insult a sign of deen. That was the sunnah of 100,000 and 24,000 anbiya alayhim salawat wa taslimat. That was the sunnah of the entire sahaba 100,000 and 140,000, and that was the sunnah of 100% tabi'in and 100% atba'ut tabi'in and 100% ayyama mujtahideen. So why you are going to make an insult in this regard? اللہ کریم نے فرمایا کہ شاعر اللہ کی توہین نہ کیجئے, شاعر اللہ پہ عمل نہ کرنا, دیٹ از اے سین, لیکن توہین کرنا دیٹ از کفر, تو کفر نہ کیجئے. قرآن پہ عمل نہ کرنا یہ گناہ ہے, لیکن قرآن کی توہین کرنا یہ کفر ہے. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, لا تحلوا شعائر اللہ. اور دیکھیے کافر کے قتل کا شریعت میں حکم نہیں کہ کافر کو آپ کفر کی وجہ سے قتل کیجئے, نہیں, کفر علت نہیں قتل کرنے کا, ادروائز دنیا میں کافر رہتے کیوں تھے کہ جتنے سارے کافر ہیں ان کو مروائے, نہیں, جب کافر سازشی بن جائے آپ کے دین کے لیے, آپ کی عزت کے لیے خطرہ بن جائے, آپ کے دینی بھائیوں کی عزت کے لیے خطرہ بن جائے, دین یو ریموو دی کنسپریسی, آپ اس مصیبت کو پھر ہٹائیں. صحیح. لیکن اگر ایک مسلمان خدا نخواستہ وہ توہین کر جائے, دین کی توہین کر, تو وہاں پہ پھر معافی کا تصور نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ملحد ہوتا ہے, ملحد کا توبہ قبول نہیں ہوتا, مرتد کا قبول ہو جاتا ہے, ملحد کا نہیں قبول ہوتا. ایک ہوتا ہے مرتد, ایک ہوتا ہے کون, مرتد جسٹ اے مسلم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اعلی فرض, اے مسلم ہی کنورٹڈ ایز کرسچین اور جیوش, ہی از اے مرتد. اگر اس نے توبہ کر دیا اوکے, ویل اینڈ گڈ, اس کا توبہ قبول ہے. لیکن ایک آدمی مسلمان ہے اور مسلمان ہونے کے باوجود اس نے پیغمبر کی توہین کر دی, اس میں توبہ کا کوئی تصور نہیں, توبہ فارہ, ملحد, اسے کیا کہتے ہیں؟ ملحد. جس طرح سلمان رشدی ہے, اس کے توبے کا کوئی تصور نہیں. نواز شریف بھی گپ لگا رہا ہے, وہ نواز شریف کا ہم قریب سے جانتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, لا تحلوا شعائر اللہ, آپ توہین نہ کیجئے شعائر اللہ, اللہ تعالیٰ کے شعائر کی. شعائر جمع ہے شعیرہ کا. شعیرہ اصل میں کہتے ہیں جو کے دانے کو, بارلے نہیں ہوتا, بارلے, بارلے کے دانے کو. اور شعیرہ دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے سائن, ایس آئی جی این, سائن, نشانی. لا تحلوا شعائر اللہ, آپ اللہ تعالیٰ کے نشانیوں کی توہین اور ہتک نہ کیجئے. مینز کہ جو چیز اللہ نے حرام کر دی ہے اس کو حلال کروا کے آپ اللہ کے شعائر کی توہین کر رہے ہیں. دیکھیے اب یہاں پہ گورنمنٹ کے سائنز ہیں, کیا ہیں؟ ریڈ لائٹ, گرین لائٹ, یلو لائٹ, انٹرسیکشن, سٹاپ کی نشانی, ییلڈ, فور سٹاپ, ٹو سٹاپ, ایرو, بروکن لائن, ان بروکن لائن, یلو لائن, وائٹ لائن, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ سائنز ہیں. اگر آپ نے کسی ایک کو بریک کر دیا, کیا ہوا؟ آپ نے نہ ایکسیڈنٹ کیا, نہ کسی کو ہارم کر دیا. نو, یو آر گوئنگ ٹو انسرٹ دی سائنز آف دا گورنمنٹ. آپ ان کے نشانات کی توہین کر رہے ہیں, صحیح ہے؟ اور بائی ڈوئنگ سو یو آر انسلٹنگ دا گورنمنٹ, اور یو آر چیلنجنگ دا اتھارٹی آف دا گورنمنٹ. دیٹ از دا وے کہ جب آپ اللہ کے قانون کو پامال کر رہے ہیں, یو آر گوئنگ ٹو چیلنج دا اتھارٹی آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور پھر آپ جد دلیری سے کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ, آپ توہین نہ کیجئے اللہ تعالیٰ کے شعائر کی, اللہ تعالیٰ کے سائنز اور نشانات کی. ولا الشہر الحرام, اور آپ توہین نہ کیجئے شہر حرام کی. چار مہینے تھے زمانہ جاہلیت سے ہو کے آ رہے تھے, جاہلیت کا بھی عقیدہ تھا کہ ان چار مہینوں میں قتل و قتال کرنا حرام ہے, قتل و قتال کرنا حرام ہے. ایک تا رجب کا مہینہ جو گزر رہا ہے, تقریباً گزر چکا, ایک دن رہے گا یا نہیں رہے گا, رجب کا مہینہ. اور تین تے وہاں شوال, ذیقعد, ذلحج, یہ چار مہینے یہ حرام تھے. یہ حرام حرام مہینوں کا معنی یہ ہے کہ ان میں جنگ کرنا مشرکین کے نزدیک بھی حرام تھا. اسلام نے بھی ایٹ دا مومنٹ اس حکم کو منسوخ نہیں کیا. جوں کا توں رکھا, جوں کا تو رکھا, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ شہر حرام کی توہین نہ کیجئے, یعنی ان میں دنگا فساد نہ کیجئے. ولا الشہر الحرام ولا الہدیا, اور آپ توہین نہ کیجئے الہدیا, اس حیوان کا جو بطور ذبیحہ اور قربانی کے بھجوایا جاتا ہے حرم کو, اسے ہدیہ کہتے ہیں. ہدیہ مین گفٹ, ہدیہ مین گفٹ, لغوی معنی یہ ہے, لیکن اصطلاحی معنی ہدیہ یہ اس ذبیحہ کو کہتے ہیں جو حاجی وہاں حج کے موقع پر کرتے ہیں. اور دو قسم کے حاجی کرتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں حاجی قارن اور دوسرے کو کہتے ہیں حاجی متمتع. حاجی مفرد نہیں کر رہا, جب آپ پریکٹس کریں گے اور میں ساتھ ہوں گا تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا. حاجی مفرد وہ قربانی نہیں کر رہا, اس کو قربانی کہتے بھی نہیں, یعنی وہ یہ قربانی نہیں جو ہم اپنے وطن میں عید الاضحیٰ کے موقع پر کر رہے ہیں. دیٹ از سمتھنگ ایلس, وائل دیٹ از سمتھنگ ایلس, وہ حج کا شکرانہ ہے. وہ کیا ہے؟ حج کا شکرانہ. یہ ایک واجب وظیفہ ہے. یہ کیا ہے؟ ایک واجب وظیفہ ہے جو ہم اپنے گاؤں میں کر رہے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر. وہ ہم حج کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, اور اس حج کا شکریہ جسی کے ساتھ ہم نے عمرے کا فائدہ بھی لے لیا ہے. ایک ہی احرام کے ذریعے ہم نے عمرے کا فائدہ بھی لے لیا ہے, تو یہ حج تمتع میں لیا جاتا ہے یا حج قران میں لیا جاتا ہے؟ حج افراد میں نہیں لیا جاتا. جب کلاس ہوگی یہاں حج کے متعلق تو پھر اس میں تفصیل ہم بتا دیں گے کہ حج افراد کا معنی یہ کہ آپ نے احرام باندھ لیا اور آپ جب میقات سے گزر رہے ہیں. کہاں سے؟ میقات سے گزر. میقات ایک خاص پوائنٹ ہے تمام جوانب سے. وہاں پہ جب ہوائی جہاز گزرتا ہے تو وہ ہوائی جہاز والے اعلان کر دیا نا, ہاں, کہ لیڈیز اینڈ جنٹلمین, ناؤ وی آر پاسنگ وتھ بائی میقات, سے تلبیہ اینڈ میک انٹینشن, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. صحیح ہے؟ تو میقات سے جب گزرتے ہیں تو وہاں پہ نیت باندھتے ہیں اور احرام باندھتے ہیں. تو احرام ایک, یعنی احرام تو پہلے سے باندھا ہوتا ہے, احرام کا معنی نیت کرتے ہیں. اب وہ نیت کبھی تنہا حج کا کرتے ہیں کہ نویتو ان اودی الحج للہ فیسرہ لی وتقبلہ منی, خدا بندہ میں حج کا ارادہ کر رہا ہوں, خدا بندہ آپ میرے لیے آسان بنا دے اور قبول کر دیں. صرف حج کا ارادہ, اس حج میں قربانی نہیں ہوتی, ذبح نہیں ہوتا. بس آپ حج کرتے جائیں گے, کوئی ذبیحہ وبیحہ نہیں ہوتا حج افراد میں. دوسرا ہوتا ہے حج تمتع. حج تمتع کا معنی یہ ہے کہ آپ جا تو رہے ہیں حج کے لیے اور حج کے ایام میں جا رہے ہیں, لیکن جو آپ نے احرام باندھ لیا اور نیت کی تو وہ نیت صرف عمرے کا کر دیا. وہاں سے آپ نے نیت کس چیز کی کر دی؟ عمرے کے لیے کر دی. کہاں سے؟ میقات سے, کہ خداوندہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں, آسان بنا دے اور قبول کر دے. تو آپ جائیں گے عمرہ کریں گے اور بال تراشیں گے اور احرام اتار دیں گے, غسل کر جائیں گے کپڑے, عبادات شروع کریں گے. جب دن آ جائے گا ترویہ کا, ترویہ مینز الحجہ کا آٹھواں دن, تو پھر آپ اپنے جگہ پہ جہاں پہ آپ کی سٹے ہے ہوٹل میں غسل کر کے احرام باندھیں گے, صحیح, اور وہاں پھر آپ نیت کر جائیں گے حج کی نیت, وہاں سے نیت کر جائیں گے اور رائٹ اوے چلے جائیں گے کہاں؟ منا. کہاں جائیں گے؟ منا. اسے کہتے ہیں حج تمتو, اسے کہتے ہیں حج تمتو. اب یہ حج تمتو میں آپ نے شکریہ ادا کرنا ہے کہ آئے تو آپ حج کے لیے تھے, لیکن فائدہ آپ نے عمرے کا لے لیا, اللہ کا شکریہ ادا کر دے ایک قربانی کے ذریعے. تیسرا قسم کا ہے حج قران. تو حج قران جب آپ جاتے ہیں, میقات سے گزرتے ہیں, احرام تو آپ نے باندھا ہوا ہے, وہاں آپ نیت کرتے ہیں عمرے اور حج دونوں کا, کہ خداوندہ میں ارادہ کرتا ہوں, نیت کرتا ہوں عمرہ اور حج دونوں کا, فیسر ہمالی, آپ دونوں میرے لیے آسان بنا دے اور قبول کر دیں. آپ عمرہ کر جائیں گے, طواف کر جائیں گے, صحیح کر جائیں گے, آپ نے بال نہیں تراشتے, اپنے بال نہیں تراشتے, کیونکہ آپ نے ایک نیت میں دو چیزوں کو باندھا ہوا ہے. جب تک حج کی تکمیل نہ ہو آپ بال نہیں تراش سکتے, تو بال آپ نے نہیں تراشنے, آپ نے اسی طرح احرام میں رہنا ہے تا آ کے حج کی تکمیل ہو جائے. تو حج کی تکمیل ہو جائے تو پھر آپ وہ بھی اور احرام بھی اتاریں گے. تو یہاں بھی آپ نے حج کے اساس پر عمرے کا فائدہ لے لیا, تو آپ نے شکریہ کے لیے وہاں منا میں قربانی کرنی ہے. لیکن ہمیشہ ہم لوگوں سے کہہ دیتے ہیں کہ حج تمتو کریں, کیونکہ وہ آسان ہے. اتنے سارے دن, آٹھ دس دن احرام میں رہنا, یہ تو بھی بڑی مصیبت والی بات ہے, بڑی تکلیف والی بات ہے, ہم احتیاط نہیں کر سکتے, پتہ نہیں کتنے سارے دمبے ہمارے اوپر فرض ہو جائیں گے, واجب ہو جائیں گے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی حج تمتو آسان ہے, بس عمرے کا نیت کریں میقات سے اور عمرہ کر کے بس احرام چھوڑ دیں اور آزاد ہو جائیں, اور جب ترویہ آ جائے وہ ترویہ آٹھواں دن, تو پھر احرام باندھ کر حج کی نیت کر دیں. صحیح, آسان. حج قران میں اور حج افراد دونوں میں. حج قران میں تو اس لیے کہ عمرہ تو آپ نے کر دیا لیکن ابھی تک حج کی تکمیل نہیں ہوئی اور آپ نے ارادہ کیا تھا دونوں کا. حج افراد میں تو خالص حج کی نیت آپ نے کر دی ہے, عمرہ کی نیت نہیں کی, جا کے آپ ایک طواف کر دیں گے فقط, اسے کہتے ہیں طواف قدوم. کیا کہتے ہیں اسے؟ طواف قدوم. اس کے ساتھ کوئی صحیح معنی نہیں ہے صفا مروہ کے درمیان, بس طواف قدوم آپ نے کر دیا, بس اسی طرح احرام میں رہیں گے, اسی طرح احرام تا آ کے آپ کے حج کی تکمیل ہو جائے. چاہے آپ دس دن پہلے پہنچے ہیں, مہینہ پہلے پہنچے ہیں, پانچ دن پہلے پہنچے, جتنے دن بھی پہلے پہنچے, وہ تو آپ کے فلائٹ پر موقوف ہے, لیکن آپ نے جب حج افراد کا ارادہ کر دیا ہے تو آپ نے اس طرح احرام میں رہنا ہے. جب حج شروع ہو جائے تو حج سے فارغ ہو کر آپ بال بھی کاٹیں گے اور یہ احرام بھی ہوتا نہیں, البتہ آپ کے اوپر کوئی قربانی وربانی نہیں ہوگی, ذبیحہ نہیں ہوگی. اب بات یاد آ گئی, یہ بھی بڑی ٹیکنیکل عبارت ہے. یعنی آپ بدن کو اس طرح سخت یعنی اگر ملیں گے اور اس سے آپ کے کچھ بال اتر گئے تو آپ پر صدقہ واجب ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, لا تحلوا شعائر اللہ, توہین نہ کیجئے اللہ تعالیٰ کے سائنز اور شعائر کی, ول الشعر الحرام, اور نہ شعر حرام کی, ول الہدیا, اور نہ شکرانے والے قربانی کی, ول القلائد, یہ قلائد, دیکھیے یہ قلائد, چونکہ مسئلہ تھا حدیبیہ کا, مسئلہ تھا خود کہ اگر حج کے موقع پر بھی سعودیہ کی کسی حکومت نے آپ کو بند کر دیا, اسی وجہ سے نہیں کہ وہ آپ کو چھوڑ نہیں رہے, نہیں, آپ کو کوئی ایپیڈمک بیماری جہاد والوں کو لگ گئی, ہاں, کیا کہتے ہیں اسے, میننجائٹس, میننجائٹس. اب میننجائٹس والے وہاں اندر چلے جائیں تو سارے حاجیوں کو میننجائٹس لگ جائے گی, ہاں, کال رہا, تو پھر انہیں نہیں چھوڑنا ایسے جہاد والوں کو, اگر پتہ لگ جاتا ہے وہ کہتے ہیں نو نو گو بیک, نو نو نو دے کین ناٹ کم, وہ نہیں آ سکتے, کالرہ لگ گیا ہے, ایپیڈیمک قسم بیماری ہے, وائرل ٹائپ کی بیماری ہے, ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے. اب انہوں نے احرام تو باندھ لیا ہے, انہوں نے احرام, اب یہ آئیں گے تو واپس, لیکن وہاں سے جہاں پر ہیں وہاں سے انہوں نے قربانی کے جانور خرید کے وہاں بھجوانے ہیں, قربانی کے جانور خرید کے وہاں بھجوانے, یا کسی کو وہاں وکیل بنا ہے کہ ہمارے لیے قربانی کے جانور خرید کے وہاں پہ آپ زبا, لیکن اگر یہاں سے بھجوانے ہیں تو ان کے گلے میں کوئی نشانی ڈالی جاتی تھی, جس سے پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ جو قافلہ جا رہا ہے کیملز کا, یا جو قافلہ جا رہا ہے بکریوں کا یا بھیڑوں کا, یہ کیا ہے؟ یہ حاجیوں کی قربانیاں ہیں جو منا کی طرف جا رہی ہیں, حاجیوں کی قربانیاں ہیں. تو قلائد یہ جمع ہے قلادہ کا. قلادہ کا معنی اصل میں نک میں جو چیز آویزان کر دی جاتی ہے, لٹکا دی جاتی ہے. تو وہاں پہ چونکہ یہ لوگ اس کے گلے میں ایک پرانا جوتا آویزان کر دیتے, پرانا جوتا یا کوئی بھی نشانی, یا پھر یہ ہوتا کہ کوئی اس کے جو نک جو ہے نک اسے زخمی کر دیتے نیزے سے, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے, یعنی سائن ہونا چاہیے تھا کہ اگر کوئی اور نشانی نہیں تو اس کو زخمی کر دیں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ عام قسم کا حیوان نہیں کہ بس جس کے ہاتھ آ گئی تو بس مسئلہ ہی ختم, نہیں, یہ ہے اللہ کے گھر جا رہی ہے, یہ محصورین کی. تو اسے کہتے ہیں قلائد, اس لیے ہدیہ کو علیحدہ ذکر کر دیا اور قلائد کو علیحدہ. ولل ہدیہ, اور توہین نہ کیجئے آپ شکرانے والے قربانی کی, ولل قلائدہ اور نہ قلائد کے, ولا آمین البیت الحرام. اب میں نے کل کہہ دیا تھا, اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھیے آپ لوگ ایموشنل نہ ہو جائیں, انتقامی نہ ہو جائیں, ریونج فل نہ ہو جائیں کہ انہوں نے منع کر دیا ہے تو ان کے بھی بہت سارے عزیز تو ہمارے راستوں سے گزرتے ہیں, کون جائے گا, نہیں چھوڑیں گے کسی کو. اللہ کریم نے فرمایا نہیں, جو میرے گھر آتے ہیں آپ کو کم از کم یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ ان کو اس طرح تکلیف دیں جس طرح آپ کو دی جا رہی ہے. ولا آمین البیت الحرام, اور آپ تکلیف نہ دیں اور توہین نہ کریں ان لوگوں کا, آمین جو قصد کرنے والے ہیں البیت الحرام اللہ کے معزز گھر کی, یبتغون فضلا من ربہم, یبتغون جو ڈھونڈتے ہیں فضلا من ربہم اللہ کی مہربانی و رضوانا اور اللہ کی رضا مندی, وإذا حللتم. اب یہ جملہ اس کا تعلق ہے وہاں سے, غیر محل سوید و انتم حرم. آگے پہلی والی آیت میں دیکھیے, غیر محل سوید وانتم حرم, آپ شکار نہ کیجیے جب آپ حالت احرام میں ہو. تو اللہ کریم نے فرمایا وإذا حللتم, جب آپ احرام سے نکل کر حلال ہو جائے, اسے کہتے ہیں حلال ہونا, احرام جب ختم ہو جاتا ہے حلال ہونا. وإذا حللتم, اور جب آپ حلال ہو جائیں, فاصطادوا, تو پھر شکار کیجئے. یعنی مین شکار آپ کے لیے جائز ہے, یہ نہیں کہ بس آپ نے حرام سے نکل گئے اور بس پھر تیر کمان لے کر پہاڑوں میں چلے جائے, کیا حکم آیا کہ فاصطادوا. وإذا حللتم فاصطادوا, کہ چلیں اب سب کچھ, کیونکہ وہ یہ جو فقہ جعفریہ والے ہیں, حدیث میں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منا سے تیسرے دن لوگ واپس لوٹ جاتے ہیں, منا سے تیسرے دن لوگ واپس, بلکہ پہلے دن جب واپس آ جاتے ہیں, طواف زیارت کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, طواف زیارت کر دیتے ہیں. طواف زیارت کے بعد وہ بال کاٹ دیتے ہیں اور احرام نکال دیتے ہیں اور کپڑے پہن لیتے ہیں اور پھر واپس منا چلے جاتے ہیں, پھر واپس منا چلے جاتے ہیں. طواف زیارت کے بعد اور سر کٹوانے سے پہلے, بال کٹوانے سے پہلے اور طواف زیارت کے بعد, احرام نے جتنی ساری چیزیں حرام کر دی تھی وہ ساری جائز ہو گئیں. احرام نے جتنی ساری چیزیں آپ کے لیے کرنی حرام کر دی تھی, ہاں, وہ ساری جائز ہو گئی, بس باستثناء سیکسوال انٹرکورس کے, کہ اگر بیوی ساتھ ہو تو سیکسوال انٹرکورس نہیں کر سکتے. اور جب آپ نے سر بھی کاٹ لیا اور احرام اتار دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فالآن جامعوهن, ابھی سیکسوال انٹرکورس کرتے رہیں اور کھڑ جائیں اگر کرنا چاہیں, مانا یہ تھا, صحیح ہے, لیکن وہاں حکم آیا کہ فالآن جامعوهن, اب سیکسوال انٹرکورس کریں. اب چونکہ وہاں پہ ظاہر الفاظ وہ کمانڈ اور آرڈر کا ہے, صحیح ہے, تو شیعہ حضرات نے اس کمانڈ اور آرڈر کو اس کو پک کر دیا بالکل ان اٹس ویری ورڈ. تو وہ کہتے ہیں کہ ان میں ایک فرقہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ حج پہ جب آپ جائیں گے تو بیوی کو ساتھ لے جانا ضروری ہے, بیوی کو ساتھ لے جانا ضروری ہے, اور جیسے ہی آپ حلال ہو جائیں, ہاں, تو یہ سیکسوال انٹرکورس کرنا آپ کے اوپر واجب ہے. اسے کہتے ہیں طواف النساء. کیا کہتے ہیں؟ کہ طواف زیارت کے بعد پھر طواف النساء, عورتوں والا طواف, کہ پھر یلغار کریں. یہ تو پھر ان سے پوچھیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. وَإِذَا حَلَلْتُمْ, اور جب آپ حلال ہو جائیں, فَاصْطَادُوا, تو شکار کریں. تو یہ نہیں کہ شکار آپ کے اوپر واجب ہے, اسے ہم کہتے ہیں امر الاباحہ. کیا کہتے ہیں؟ امر الاباحہ, کہ یہ آرڈر ہے اس کے لیے کہ جائز ہو گیا, اباحہ, امر الوجوب نہیں ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ, اب دیکھیے مسلمانوں کو منع کر دیا گیا تھا عمرے سے, اور بیت اللہ سے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان لوگوں کی دشمنی کہیں آپ کے ذہن میں یہ تصور نہ ڈال دیں کہ آپ بھی زیارتی شروع کرنے نہیں, آپ نے کبھی زیارتی نہیں کرنی. وَلَا يَجْرِمَنْ لَكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ, اور باعث نہ ہو جائیے آپ کے اوپر شنآن قوم, کسی قوم کے ساتھ آپ کی ہیٹرڈ اور بغض اور دشمنی. ان صدوکم عن المسجد الحرام, اور بغض اور دشمنی کی بنیاد کیا تھی ان صدوکم, کہ آپ کو منع کر دیا تھا عن المسجد الحرام, مسجد حرام سے, تو آپ کو یہ چیز باعث نہ کرے ان تعتدو, کہ آپ بھی زیادتی کریں. نہیں, آپ نے کوئی زیادتی نہیں کرنی, اور پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ اسلام ٹیررزم ہے. دیکھیے کتنی سخت تکلیف کے بعد پھر بھی اللہ کنٹرول کرتا ہے کہ نہیں نہیں, کوئی زیارتی مشرکین کے ساتھ بھی نہیں کرنی. ولا یجرمنکم شنآن قوم, اور آپ کے اوپر باعث نہ ہو جائے کسی قوم کی دشمنی اور بغض. اور بغض اور دشمنی کیوں پیدا ہوئی تھی, اس کی علت ان صدوکم عن المسجد الحرام, اس لیے کہ آپ کو منع کر دیا تھا مسجد حرام سے, تو کس پر باعث نہ ہو جائے انتا تدو, کہ آپ بھی زیارتی کریں. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ چیز آپ کو اس پر زیارتی پر باعث نہ کریں. تعاونوا علی البر والتقوی, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیجئے نیکی کے کام اور تقوی کے کام میں. ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان, اور تعاون نہ کیجئے علی الاسم گناہ کرنے میں, والعدوان اور زیادتی کرنے میں. تو اگر آپ, انہوں نے زیارتی کی جو آپ کو منع کروا دیا, اور انہی زیادتیوں کے ازالے کے لیے تو آپ لوگوں کو بھجوایا گیا ہے. امت محمدیہ کو کس لیے بھجوایا گیا؟ کہ زیادتیوں کا ازالہ کر دیں. تو اگر انہوں نے اپنے دشمنوں کے ساتھ زیادتی کی اور آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, تو یہ تو آپ زیادتی کے میدان میں تعاون کر رہے ہیں کہ زیادتی ڈیولپ ہو جائے. اللہ کریم نے فرمایا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, آپ زیادتی کے معاملے میں ان کے لیے مزید سپورٹر نہ بنے, آپ بھی وہی کام کرتے جو وہ کرتے ہیں. ولا تعاونوا, اور تعاون نہ کیجئے علی الاسم والعدوان. واتقوا اللہ, ڈریے اللہ تعالی سے. ان اللہ شدید العقاب, تحقیق اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے. حرمت علیکم المیتہ, حرام کر دیا گیا ہے آپ کے اوپر. المیتہ تو مردار جانور, مردار جانور مین جو اپنی طبی موت مر جاتا ہے, وہ مردار اپنے طبی موت مر جاتا ہے. حرمت علیکم المیتتو, حرام کر دیا گیا ہے آپ کے اوپر. المیتتو, مردار جانور جو طبعی موت مرتا ہے. ودمو, ودمو, اور سارا خون حرام نہیں ہے, اور نہ سارا خون ناپاک ہے. وہ خون جو بہنے والا ہوتا ہے, ایک خون وہ ہوتا ہے جو گوشت کے ساتھ لگا ہوتا ہے, وہ رگ والا خون نہیں ہوتا. وہ پاک بھی ہے اگر کپڑے پر لگ جائے, اور وہ حلال بھی اگر اس کے سمیت آپ نے گوشت کو پکایا. نو, دیٹ از دی ٹیسٹ, اسی میں تو لذت ہے. اس کو آپ دھوئیں گے تو گوشت کا 50% ٹیسٹ آپ نے تباہ کر دیا. صحیح, تو وہ خون وہ طاہر بھی ہے اور وہ حلال بھی ہے. وہ دم, اب یہ دم یہاں تو صرف بلڈ کہا گیا, یہ میں نے بہنے والا کہاں سے اٹھایا؟ تو آپ پیچھے جائیں سورہ انعام پر, یہاں اصل میں میتھڈالوجی میں نہیں تھے, ورنہ لے جانے کی ضرورت نہ ہوتی. آپ ایسا کریں کہ وہ میتھڈالوجی والی کیسٹ اس سے ضرور لے لیں. سب آیت شروع ہو جاتی ہے کہ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم, 145 دیکھ لیا. قل لا اجد فیما اوحی الی, آپ کہہ دیجئے لا اجد فیما اوحی الی محرما, کہ میں تو اس قرآن میں نہیں ڈھونڈ پاتا وہ جو مجھے وحی کی گئی ہے. اس قرآن میں تو سوائے چار چیزوں کا اور کوئی تذکرہ نہیں, تو باقی ساری چیزیں حلال ہیں. نہیں, حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے ضابطہ لینا ہے, اور وہاں جو چار چیزیں ہیں وہ ہیں الا ان یکون میتتن, مگر یہ کہ مردار ہو, تبھی موت مری ہو. او دمن, اس کے بعد لفظ, او دمن اس کے بعد لفظ ہے. نہیں, یہ سورہ انعام والی آیت میں. او دمن مسفوحن, دیکھ لیا آپ نے, 146 ہے, دیکھ لیا. الا ان یکون میتتن, مگر یہ کہ مردار ہو, دیکھیے سب نے. او دمن, یا خون ہو. پیچھے مسفوحن, جو بہ گیا ہو. مسفوحن, جو بہ گیا ہو, تو وہاں کے لیے یہ صفت اور کوالٹی ہم نے یہاں سے پک کر دی. چودھری صاحب, یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. ہر ایک آدمی مجتہد بننے کی کوشش کر جاتا ہے, وضو بنانے کا طریقہ نہیں آتا, مجتہد بن جاتے ہیں. شاہ ولی اللہ مجتہد نہیں بنے, بنے نہیں, شاہ عبد العزیز مجتہد نہیں بنے, مجدد الفسانی مجتہد نہیں بنے, شیخ عبد القادر جیلانی مجتہد نہیں بنے, امام ابن تیمیہ مجتہد نہیں بنے, امام العصر علامہ انور شاہ کاشمیری مجتہد نہیں بنے, مولانا اشرف علی تانوی جس نے ہزار سے زیادہ تصانیف لکھی ہیں وہ مجتہد نہیں بنے, امام کے تابع رہے, امام کے تابع رہے. اور یہاں پہ ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی کلین شیو, یہ پتہ نہیں کہ روزمرہ اعمال اس کے کیا ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ میں اتحاد کا پاور رکھتا ہوں اور سب کچھ جائز ہے, بس مسلمان رہیے, جو کچھ آپ نے کرنا ہے کریے, میں اجازت دے لیتا ہوں. رگن نے بئی کی, حرمت علیکم المیتۃ, تو حرام کر دیا گیا ہے, واپس اپنے سبق پہ, حرام کر دیا گیا ہے آپ کے اوپر المیتۃ, تو مردار, اور مردار کی تعریف جو تبھی موت مرے, والدم, اور بہنے والا خون. تو دو قسم کا خون ہوتا ہے, ایک جو رگوں سے بہتا ہے اور دوسرا وہ جو گوشت کا حصہ ہوتا ہے, رگوں والا نہیں ہوتا, وہ گوشت کا حصہ ہوتا ہے. تو وہ اگر کپڑے پہ لگ جائے حلال ہے, حلال ہے, پاک ہے, مضبوط جانور کا, ذبح شدہ جانور کا, اگر گوشت کا وہ خون کپڑے پر لگ جائے, بلکہ اگر آپ نے گوشت کا اتنا ٹکڑا اپنے واسکٹ میں رکھ دیا, خون کا لدا ہوا, اور آپ نے نماز پڑھ دی, نماز جائز, صحیح, نماز جائز, بیکار دیر دیتے ہیں, گوشت پاک ہے, اس کا خون بھی پاک ہے, تو پاک اگر آپ کے جیب میں پڑا رہے, وہ پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے, دو صفتیں اس کی, پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے. مین اس خون کے ساتھ اگر آپ نے گوشت کو پکایا, دیٹ از اے ٹیسٹ, نہیں وہ تو گوشت کا خون ہے نا, وہی تو حلال ہے, میں تو اس کی بات کر رہا ہوں, وہ تو گوشت کا خون ہے. جو رگوں والا خون ہے وہ تو ذبح کے ساتھ نکل گیا نا, ذبح ہوا اس لیے کہ رگوں کا کوئی خون باقی نہیں رہا, وہ چلا گیا. حرمت علیکم المیتۃ, تو حرام کر دیا گیا ہے آپ کے اوپر مردار, والدم, اور رگوں والا خون, بہنے والا خون, ولحم الخنزیر, اور خنزیر کا گوشت, پورک, وما احل لغیر اللہ, وما احل لغیر اللہ بھی, اور وہ جو جس پہ آواز نکالی گئی ہے ما سوا اللہ کی, ما احل لغیر اللہ بھی, کیا ما احل لغیر اللہ, احل لغیر اللہ کا یہ معنی نہیں جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے, اسی کے لیے پیچھے کلمہ آ رہا ہے. اب آیت میں ذرا آگے چلی جائیے, وما ذبح علی النصب ہے لفظ آیت میں, اسی آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں, ما ذبح علی النصب, اور وہ جو ذبح کر دیا گیا ہے غیر اللہ کے نام پر, اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر, وہ مسئلہ وہاں سپریٹ ذکر ہے. ما احل لغیر اللہ یہ نظر والی بات ہے, کہ جب آپ نظر, سنی جی دیکھیے اب ایک ایک لفظ, حرمت علیکم المیتا, مردار جو تبھی موت مرے وہ حرام ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, احلت لنا میتتان السمک والجراد ودمان الکبد والطحال, میرے لیے دو مردار کانے جائز ہیں, دو مردار کانے جائز ہیں, ایک فش السمک, وہ تبھی موت مر جاتا ہے تو ہم کھا لیتے ہیں, اور دوسرا لوکس, ٹھڈی, ٹھڈی وہ ٹھڈی جو فصل کاتا رہتا ہے, وہ اپنی تبھی مور مر جاتا ہے تو اس کا کانا جائز ہے. ملخ سوائے بڑھتا ہے, ملخ جنوں میں جڑوں میں مختلف قسم ہے, جانتے ہیں آپ ٹھڈی نہیں جانتے, وہ فصلوں پہ ہوتے ہیں نا, اس طرح لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں, فصل کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. ہاں نہیں, کانے کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم جاننے کی بات کر رہے ہیں. اچھا, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دو مردار بغیر ذبح کے میرے لیے جائز ہیں, اور دو خون میرے لیے کھانے جائز ہیں. خون کھانا شریعت میں ناجائز ہے, لیکن دو خون میرے لیے کھانے جائز ہیں, ایک الکبد لیور والطحال, اور دوسرا تلی, ایک ہوتا ہے لیور, یہ بلڈ ہے, یہ گوشت نہیں ہے, یہ تو فروزن بلڈ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بلڈ میرے لیے حلال ہے, اور دوسرا ہوتا ہے تلی, ہم پشتوں میں اسے کہتے ہیں تورے, پشتوں میں اسے کہتے ہیں تورے, پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں اسے, تلی کہتے ہیں. تو تلی بھی بلڈ ہی ہے, بلکہ اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ بلڈ کو سب صاف کرتا رہتا ہے. اب وہ اسپانج ہے, حلال ہے وہ, کام جائز نہیں ہے. بھائی کیوں مارتے ہیں, بس تورے اسے, اس نے ویسے بھی پانچ منٹ میں مرنا ہے, جنہوں سے ویسے بھی پانچ منٹ میں مرنا ہے. ہاں جائز تو ہے, لیکن یہ عمل ٹھیک نہیں ہے, یعنی عمل ٹھیک نہیں ہے. یعنی مثلا اگر آپ نے کسی حیوان کو گرا دیا, اس کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے, صحیح, اور پھر آپ بعد میں لگے ہوئے ہیں اور چھڑے کو تیز کر رہے ہیں, دس منٹ آپ نے چورا تیز کرنے پہ لگا دیے اور وہ اس طرح غریب پڑا ہوا ہے باندھا ہوا اور پھر آپ نے ذبح کر دیا, تو ذبح تو جائز ہے اس حیوان کا گوشت کھانا بھی, لیکن آپ کا جو عمل ہے یہ جائز نہیں. کہ آپ حیوان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتورید ان تقتلها قتلتین, ایک صحابی پر حضور علیہ السلام نے بڑے غصے کا اظہار کر دیا کہ آپ اسے دو بار مروانا چاہتے ہیں. اس نے کہا کہ جی احدد الشفرہ, میں یہ چورا تیز کر رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کمبخت کو گرانے سے پہلے آپ نے چورا کیوں تیز نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا غصہ کھا جاتے ہیں حیوان کے ساتھ اگر زیارتی ہو, اور کہتے ہیں جی تلوار کے ذریعے پہلا ہے انا للہ. اور ہمارے ہاں ایک ضرب المثل ہے کوزرا پاس نو غلبیل تو ہوئی غلبیل ترا پاس کوزے تو ہوئی داس تاکہ چھلنی ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں چھلنی نہیں ہوتی وہ جس سے آٹا چھینتے ہیں, تو اس میں سوراخ کتنے ہوتے ہیں پتا نہیں بہت سارے, اور یہ جو کوزا ہوتا ہے سوراہی قسم کا اس میں دو ہی ہوتے ہیں, ایک جس میں پانی ڈالتے ہیں اور دوسرا جس طرف سے, یا لوٹا, لوٹے میں کتنے سوراخ ہوتے ہیں دو, تو کہتے ہیں کہ وہ چھلنی اٹھ گیا اور اس نے اس لوٹے سے کہہ دیا آپ کے اندر دو سوراخ. بدبخت تو سوراخ ہی سوراخ ہیں ہمارے یہاں پشتوں میں سر بلبل سکے, یہ بدبخت اٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں آپ لوگ بڑے خیر رہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی پہلی جنگ عظیم کو دیکھیے یہ ہم نے لڑی تھی, دوسری جنگ عظیم کو دیکھیے یہ کفر کا بازار ہم نے گرم کر دیا تھا, انسانوں کا مقتل ہم نے بنا دیا تھا, بھائی یہ بارود اللہ اکبر. جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ میں نے حکم یہ مسئلہ بتا دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ آپ اسی پاسبل وے سے اسے ذبح کر دیں, یعنی اس کو تکلیف نہ دیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس گائے کی کیفیت کیا ہے, آپ اس طرح پکڑ سکتے ہیں اور گرا سکتے ہیں, اگر ہے تو پھر مارنے کی ضرورت کیا ہے, اب کس طرح اسے کیوں اسے مارتے ہیں, ابھی آپ نے ذبح کرنا ہے. اب اگر ایسا ہے کہ وہ گائے قابو کرنے کی ہے نہیں اور آپ نے اسے کمزور کروانا ہے اس گولی کے ذریعے, تو دین دیٹ از اوکے, ادروائز ناٹ, کیونکہ وہ وہی مسئلہ ہوگا کہ آپ نے پہلے سے کیوں تیز نہیں کیا, گرا دیتے ہیں. اب میتا, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب میتے کی بات آ گئی تو سمندر اور پانی میں پائے جانے والے جانور کون سے حلال ہیں اور کون سے حرام ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پانی کے اندر جو کچھ بھی پایا جاتا ہے وہ جائز ہے, انسیکٹس ہیں اور پتہ نہیں دریائی گھوڑا ہے اور دریائی انسان ہے اور دریائی شیر ہے اور دریائی پورک ہے اور جو کچھ بھی ہے, تو سب چیزیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پانی میں پانے والی دو چیزیں صرف جائز ہیں, ایک فش اور دوسرا فراگ. امام شافعی کا مسلک ہے, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف فش کی فیملی سے جو چیز تعلق رکھتا ہے وہ جائز, باقی سارے نہ جائز, شافعی کے نزدیک. اب میں آپ بالکل اٹینٹیو رہیں, جب فقہ کا مسئلہ آ جاتا ہے تو بالکل اٹینٹیو رہیں کہ میں کس مسئلے کو کس کو اٹریبیوٹ کر رہا ہوں اور پھر اس کی دلیل کیا ہے. تو اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیوں فرماتے ہیں کہ سب کچھ جو سمندر میں پائے جاتے ہیں, دریائی گھوڑا ہو اور پتہ نہیں دریائی سانپ ہو اور دریائی کیا بلا ہو, جو کچھ بھی ہو پانی کا, جو کچھ ہو تو وہ ساری چیزیں جائز ہیں, کیونکہ دریا میں پانی والے خنزیر بھی ہوتے ہیں ورک ہوتے ہیں, تو وہ بھی جائز ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. وجہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تاجروں نے پوچھ لیا, کنہوں نے, جو انٹرنیشنل بزنس کرتے تھے, انٹرنیشنل بزنس اسی زمانے سے شپنگ کے ذریعہ ہوتی تھی, کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی تجارت فرام دا ویری بگننگ وہ شپ کے ذریعے ہوتی ہے. تو تاجروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی اننا نرکب البحر, ہم سمندر میں رہتے ہیں مہینوں مہینوں, ہمارے ساتھ جو اپنا پانی ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, تو سمندر کا پانی جس میں یہ بہت سارے جانور مرتے رہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں, جس طرح دنیا میں رہنے والے انسان مرتے ہیں, حیوان مرتے ہیں, پرندے مرتے ہیں, تو سمندر والے حیوان وہ بھی مرتے ہیں کہ نہیں مرتے, تو ڈیر سارے مرتے ہیں اس میں, تو کیا اس پانی کا استعمال جائز ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ کہہ دیا کہ الحل میتتہ والطہور ماؤہ, الطہور ماؤہ والحل میتتہ, اوشن اور سمندر اسی کا پانی, الطہور وہ پاک اور صاف کرنے والی ہے, یعنی وہ ٹھیک ٹھاک پانی ہے, والحل میتتہ اس کا مردار حل ہے, اس کا مردار حل ہے. اب حل ایک لفظ ہے لغت عربی میں, اس کے دو معنی ہوتے ہیں, کتنے معنی, یہ کامن ورڈ ہے, کبھی حل حلال کے معنی میں ہوتا ہے جس جو کھانے کے لیے جائز ہو, اور کبھی حل طاہر کے معنی میں ہوتا ہے کہ پاک ہے, اس سے کوئی چیز یعنی پانی پلیت نہیں ہوتا. اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے والا معنی وہ پھک کر دیا کہ حضور نے فرمایا والحل میتتہ, کہ اس کے سارے مردار جو ہیں وہ جائز ہیں, وہ حلال ہیں, مینس کہ آپ کھاتے رہیں, صحیح. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ارے خدا کے بندے, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سوال پوچھا گیا ہے وہ حیوانوں کے کانے کے حوالے سے نہیں پوچھا گیا, سوال کا بیک گراؤنڈ تو آپ ذرا پک کیجیے کہ پانی کے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ حیوان اس میں مرتے رہتے ہیں تو کیا یہ پانی جائز ہے؟ تو حضور نے فرمایا والحل میتته, تو ان دی کانٹیکسٹ جس میں حضور نے لفظ حل استعمال کر دیا تو وہاں لازمی طور پر اس کا معنی یہ ہے کہ جو حیوان اس میں مرتے رہتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں, اس لیے کہ سمندر میں اور پانی میں رہنے والا حیوان اس کے اندر خون نہیں ہوتا, خون والا حیوان وہ نہیں رہ سکتا وہاں, جو ریڈ بلڈ ہوتے ہیں, ریڈ بلڈ والے حیوان وہ سمندر میں نہیں رہ سکتے, یہ تو ہوتے ہیں وائٹ وائٹ, اسے کیا کہتے ہیں وائٹ وائٹ میٹ, وائٹ بلڈ وہ نہیں ہے نا, اس لیے تو اس میں فرق ہوتا ہے کہ آپ کو خدا نخواستہ اگر ہارٹ کی بیماری بھی ہو تو ڈاکٹر اس میں فرق کر دیتے ہیں کہ آپ وائٹ میٹ کھائیں ریڈ بلڈ نہ کھائیں, فشی کرتے رہے, فشی کہتے رہے مینس کہ اس میں وہ بلڈ نہیں ہے, جس بلڈ کو عام اصطلاح میں ایون طبی نقطۂ نظر سے اس کو بلڈ کہتے ہیں, کیونکہ اگر وہ بلڈ اس کے اندر ہو تو پھر وہ نہیں رہ سکتا, وہ مرتا ہے وہاں. تو سمندر میں رہنے والے جتنے حیوان ہیں اس میں وہ خون نہیں جس خون کے حیوان کے مرنے کی وجہ سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے, صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہوئے الحل میتته کا معنی یہی ہے کہ وہاں سمندر میں رہنے والے سارے حیوان ان میں وہ ریڈ بلڈ ہے نہیں, جب ریڈ بلڈ ہے نہیں تو وہ مر جاتے ہیں, تو وہ نجاست نہیں ہوتی, جب نجاست نہیں ہوتی تو پانی ناپاک نہیں ہوتا. ایک تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ٹیکنیکلی اس حدیث کو انٹرپریٹ کر دیا, اور دوسرا فرمایا کہ دوسری حدیث پک کیجئے کہ حضور نے فرمایا احلت لنا میتتان, کہ میرے لیے دو مردار جائز قرار دیے گئے ہیں, تو خشکی سے ایک لے لیا ٹھڈی اور پانی سے ایک لے لیا السمک, یا فش, کیا لے لیا فش. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر سارے مردار جائز ہوتے تو پھر حضور علیہ السلام دھوکا تذکرہ کرتے, دھوکا اور پھر سمک کو پک کر دیتے. تو یہی ہے وہ جو فقہا کے درمیان اختلاف ہوتا ہے, فقہا ان میں کوئی بھی ایک بال برابر بات اپنی رائے سے نہیں کرتا, وہ صرف ایکسپلین کرتے ہیں حضور کے الفاظ کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو اللہ تعالیٰ اجر دے دے گا. لیکن جب آپ ذرا عمیق نظر سے دیکھیں تو ابو حنیفہ جو ٹیکنیکلٹی ڈھونڈتے ہیں یہ کسی کے پاس ہوتی نہیں. پتا نہیں اس خدا کے بندے نے میڈیسن بھی پڑھ لیا, اس خدا کے بندے نے کیا کچھ پڑھ لیا تھا, فزکس سے ہی واقف تھا, کیمسٹری سے ہی واقف تھا, وہ تمام چیزوں کو پک کر دیتا اور اسی کے پس منظر میں فتویٰ دے دیتا کہ الطہور ماؤہ والحل میتتہ. یہ ایک بات. دوسری بات آگے جائیے, ولحم الخنزیر, اور پورک کا گوشت. تو پورک کا گوشت بھی حرام, اور حضور علیہ السلام نے فرمایا بجمیع اجزائہ, اور کے بدن کا ہر حصہ استعمال کرنا ناجائز. اللہ کا حکم کہنے کی بات نہیں ہے, شریعت میں یہ چیز نہیں ہے, شریعت میں پیچھے گزر گئے کہ ان اللہ یحکم ما یرید, اللہ کریم حکم دے دیتا ہے جس کا وہ ارادہ کر دیتا ہے, بس دیٹس اوکے. نہیں ہم ان طب پر نہیں جاتے, ہم صرف حکم شرعی کے تابع ہیں. ان اللہ یحکم, بس قرآن کے یہ سورت کے اول میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ کیوں کی بات نہیں ہے, اور اللہ نے جو کہہ دیا لیکن یہ بھول گیا, حالانکہ سورت کے پہلے سرے سے ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے حکم میں کیوں والی بات ہے نہیں. ان اللہ یحکم ما یرید ولحم الخنزیر, لیکن جب حکیم خدا نے بات کی ہے تو اس میں ضرور کچھ حکمتیں ہوں گی, لیکن ہماری عقل نارسا ہے, مر بھی جائیں گے, دنیا ترقی بھی کر جائے گی, دنیا ختم بھی ہو جائے گی, لوگ تب بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکمتیں وہ معلوم نہیں کر سکیں گے, وہ صرف اللہ کو معلوم ہے. ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ به والمنخنقۃ, اور جس کو سٹرانگولیٹ کیا گیا, منخنقہ سٹرانگولیشن, خفی کول, خفی اردو میں کیا کہیں گے, جس کا گلا دبایا گیا یا گلا گونٹ دیا گیا یا اس کو رسی پڑ گئی, سفوکیٹ ہو گیا, رسی اس کو پڑی اور اس کے روح نکل گئی. والموقوذۃ, اور وہ جسے ثقیل اور باری چیز سے مار کر ہلاک کر دیا گیا, حرام ہو گیا. آپ نے کسی جانور کو لاٹھی اٹھا کر سر پر دے مارا اور وہ مر گیا, حرام ہے. پتھر اٹھا کر سر پر دے مارا اور بکری مر گئی, مردار ہے. والمتردیۃ, اور وہ جانور جو اوپر پہاڑی سے گر کر نیچے آ گرا اور مر گیا, متردیہ گرنے والا, متردیہ گر کر مرنے والا. والنتیحۃ, اور وہ جانور النتیحا جسے دوسرے جانور نے سینگ مار کر قتل, سینگ مار کر قتل کر دیا. اب عام طور پر یہی چار واقعات ہی ہوتے ہیں حیوانات میں, یا وہ پانچواں بھی اللہ ذکر کر رہا ہے, لیکن عام طور پر المنخنقہ سفوکیشن سے مر جاتا ہے, دوسرا والموقوزا چوپائے نے, چوپان جو ہوتا ہے کیا چرواہا, چرواہا جو ہوتا ہے ہرڈز مین یا شیپر, وہ غصہ ہو جاتا ہے کبھی پتھر مار دیتا ہے بس موقوزا. اور تیسرا والمتردیا پہاڑی سے نیچے گر جاتا ہے, والنتیحا دو بیل ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں ایک مر جاتا ہے, وما اکل السبغ وما اکل السبغ اور وہ حیوان جس کا کچھ حصہ درندہ کا ہے اور وہ مر جائے, درندے نے حملہ کر دیا تھوڑا بہت اس نے قاضی کا لیا اور بعد میں وہ حیوان اسی طرح اپنے طبی موت مر گیا, حالانکہ اس کی باڑی ابھی تک باقی تھی, باڑی ابھی تک باقی تھی, اس نے صرف پیٹ کا ایک حصہ کھایا تھا, شیر نے یا وولف نے یا کسی دوسرے حیوان نے اس کے پیٹ کا ایک حصہ کھایا تھا, باقی سارا حیوان ٹھیک ٹھاک تھا لیکن مر گیا تھا تو وہ حرام. ہاں البتہ اگر شیر نے یا وولف نے اس کا کچھ حصہ کھایا اور اسی میں ابھی جان باقی تھی اور آپ نے ذبح کر دیا تو اللہ کریم نے استثناء کر دیا اللہ ما زکے تو, مگر وہ جس کو آپ نے ذبح کر دیا. چوری صاحب کا سوال کی ضرورت نہیں پڑے گی. وما کلس, کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ چوری صاحب نے یہ سوال کرنا ہے. وما کلس سبغو اور وہ جس کو کھا جائے یا جس کے کچھ حصے کو کھا جائے, السبغو درندہ, اللہ ما زکے تم, مگر وہ جسے آپ ذبح کر چکے ہیں اسی صورت میں کہ اس میں جان تھی آپ نے ذبح کر دیا. ما ذبح علی النصب اور وہ جنہیں ذبح کر دیا جاتا ہے علی النصب ما سوا اللہ اور بتوں کے نام پر, وان تستقسموا بالازلام وان تستقسموا اور اللہ کریم نے آپ پہ حرام کر دیا ہے, ان تستقسموا بالازلام, ازلام جمع ہے ظلم کا, اور ظلم ایک ایسے قسم کا ایرو ہوتا تھا جس کے ریش ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے اس جانب اور اس جانب اس کے دندانے ہوتے تھے, اس کو کہتے ہیں ظلم. کیا کہتے ہیں؟ ظلم. تو ان کا عقیدہ تھا, ان کا عقیدہ تھا اپنے گھر کے کسی تاریک کونے میں ایک بہت بڑی ہانڈی میں یا کسی ٹن میں وہ تین ظلم رکھتے تھے, ایک پر لکھا ہوتا امرنی ربی میرے اللہ نے مجھے اجازت دی, دوسرے پہ لکھا تھا نہانی ربی میرے اللہ نے مجھے منع کر دیا, اور تیسرا خالی ہوتا تھا, تیسرا خالی. تو اب اگر وہ بزنس کے لیے یا کسی ٹیکے اور جاب کے لیے جانا چاہتے تھے تو رائٹ اوے اس تاریخ کونے میں آ جاتے اور اس ہانڈی میں ہاتھ ڈال دیتے کہ ایک نکالے, نکال لے ایک, روشنی میں لے آتے, تو وہاں پہ اگر اتفاق سے یہ لکھا ہوتا کہ اجازنی ربی خدا نے اجازت دی تو وہ کہہ رہے تھے کہ فائدے والی بات ہے, فائدے والی, اس لیے کہ حبل نے اجازت دے دی, منات نے اجازت دے دی, ان کو پتا ہے کہ آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا, $1 million مل جائیں گے, $1 million مل جائیں. اگر دوسرا ہوتا کہ نہانی ربی, کہتے کہ نہیں, اگر آپ کہتے کہ بھائی ظاہر بات ہے اس میں $1 million آپ کو نہیں, وہ پتا ہے کہ اس نے حکم نہیں دیا. یا اور اگر خالی والا آ جاتا تو وہ کہتے کہ میرا رب مجھ سے ابھی تک ناراض اور ناخوش ہے, کسی رائے کا اظہار نہیں کرتا, تو اسے خوش کرنا چاہیے, تو پھر وہ کوئی دیگ میگ چڑھا کر کوئی نذرانہ مذرانہ منوا لیتے. اسے کہتے تھے استقسام بالازلام, یہ ہوتے سپرسٹیشن, یہ کیا چیز ہوتی, یہ توہم پرستی. کیا ہوتی؟ توہم پرست. اور یہ مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے ہوتی ہے, ان کا یہ طریقہ تھا. اور ہم وہاں لاہور کے گندے بازاروں میں, جہاں گندا بازار ہوتا ہے کیونکہ جو اچھے بلے بازار ہوتے ہیں وہاں پہ یہ لوگ نہیں ہوتے, تو گندے بازار میں پشاور میں یا لاہور میں یا راولپنڈی میں جو ہم کیچل ہوتے ہیں اور گرد و غبار اور اللہ رحم فرمائے اور پولوشن, تو وہاں پہ فٹ پاتھ پہ پروفیسر صاحب بیٹھے رہتے, مشہور پروفیسر فلاں نجومی, قسمت کا حال پوچھئے. صحیح. تو دن بھر وہ لوگوں کے لیے شادیاں بھی کرتا ہے, گھر بھی بناتا ہے, پیسے بھی دے دیتا ہے, اور بدبخت خود ایک روپے کے لیے بیٹھا رہتا ہے, وہ خود ایک روپیہ کے لیے بیٹھا, اسے اپنی قسمت کا پتہ نہیں ہوتا کہ میرے دن کب بدلیں گے, اور لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں اور ہم بھی توہم پرستے ہیں, ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں. ہاں ہاں, تھوڑی دیر کے بعد آپ کا قسمت جاگنے والا ہے, صحیح ہے, اور آدمی خوش کیونکہ توہم پرستی ہے نا, تو اعتقاد کی کمزوری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا غرافا او کاہنا فصدقوا فیما قال فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو سود سیر کے پاس آ گیا, کاہن کے پاس آ گیا, فالگر کے پاس آ گیا اور اس نے جو کچھ مستقبل کی اطلاع دے دی, اس نے تصدیق کر دی, حضور نے فرمایا یہ آدمی محمد کی شریعت پہ کافر بنی, کیونکہ مستقبل, ہاں کیونکہ مستقبل کی بات یہ خالص کس کو معلوم؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم, اور کون جانتا ہے کہ مستقبل میں کیا کچھ ہونے والا ہے, کسی کو پتا ہے؟ مستقبل میں کیا کچھ ہونے والا ہے یہ کس کو پتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کو. تو اگر آپ نے انسان کو وہ صفت دے دی تو کفر کس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی صفت انسان کو تھما دے؟ اللہ والی صفت انسان کو تمہارے دے اس کا کفر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث امام ترمذی نے مستقل باب ما جاء فی الفال والطیرۃ, کیونکہ جب سے انسان پیدا ہوئے ہیں یہ توہمات بھی اس کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں. یہ ضعیف الاعتقادی, یہ ہوتے ضعیف الاعتقاد. جس آدمی کا عقیدہ پکا ہوتا ہے وہ ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتا. ہو یہ کیا گپ لگا رہے ہیں بھائی, یہ کیا گپ لگا رہے ہیں؟ ڈرامہ بازی کر رہے ہیں. پروفیسر صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, عجیب پروفیسر ہیں, فٹ پاتھ پر گرد و غبار میں بیٹھا ہوا ہے, یہ گپ لگاتے ہیں, سارے گپ ہیں. یہ ساری توہم پرستی ہے. والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق. اللہ کریم نے کیا کہہ دیا؟ یہ ساری چیزیں جو میں نے کہہ دی, ذالکم فسق, اللہ کریم نے فرما یہ نری بدماشی ہے. بس اس سے اچھا لفظ کوئی دوسرا. ذالکم فسق, اللہ کریم فرماتے یہ نری بدماشی ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن یئس الذین کفروا من دینکم. اس سورت کی یہ آیت ابن عباس فرماتے ہیں یہ آخری آیت ہے جو رسول پاک پہ نازل ہوئی ہے. ایک پوری سورت کی بات, کبھی سورت کے کچھ آیات کسی دوسرے موقع پہ نازل ہوتے ہیں. تو یہ سورت, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں تھے عرفات کے میدان میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت اتری. الیوم یئس الذین, آج کے دن. کب کے دن؟ آج کے دن, جب رسول پاک کے ساتھ 140,000 صحابہ موجود تھے. اس زمانے میں 140,000, اور ہر ایک صحابی اتنا کہ ایک ابو بکر پوری دنیا پہ باری تھا, ایک عمر پورے دنیا کا جواب تھا. تو اس قسم کے 140,000 صحابہ تھے رسول پاک کے ساتھ. اور جب کفار نے یہ مظاہرہ دیکھا انہوں نے کہا کہ بس اس محمد کا مقابلہ کرنا یہ ویسے احمقوں کی جنت میں رہنا ہے, بس سرنڈر ہو جائیے, بس جی ہم نے تسلیم کر لیا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن نا امید ہو گئے وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں. کس چیز سے؟ من دینکم, آپ کی دین کے ناکام ہونے سے. ان کے ناکامی کی جو آس ان کو لگی ہوئی تھی کہ 2-3 مہینے کی بات یہ بورڈ ختم ہو جائے گی, نہیں بس. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن نا امید ہو گئے وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں. من دینکم, آپ کے دین کی ناکامی سے. فلا تخشوہم, تو آپ ان سے ڈرنا چھوڑ دیجئے, بس اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی, آپ کے دین نے جڑیں پکڑی, قوت پکڑی. فلا تخشوہم, آپ نہ ڈریے ان سے. وخشونے, اور ڈریے صرف مجھ سے. الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے کامل کر دیا آپ لوگوں کے لیے آپ کا دین. الیوم, آج کے دن. اکملت, میں نے کامل کر دیا. لکم, آپ کے لیے. دینکم, آپ کا دین. تو ایک بات کہ اکملت, اس کو ہم گرامر کے اعتبار سے کہتے ہیں باب افعال. کیا کہتے ہیں؟ باب افعال. باب افعال کی خصوصیت ہوتی ہے کمیت اور کیفیت دونوں کو انکلوڈ ہونا. کمیت اور کیفیت, کوالٹی اینڈ کوانٹیٹی دونوں کو انکلوڈڈ ہے. تو یہ جو اس دین کا کمال ہے کوالٹی اور کوانٹیٹی دونوں کے اعتبار سے. اکمل تو کا معنی کہ یہ دین جو میں نے کامل کر دیا, کبھی ایک چیز کوالٹی کے اعتبار سے کامل ہوتی ہے لیکن کوانٹیٹی کے اعتبار سے کامل نہیں ہوتی. کچھ فیلڈ اس سے باہر رہتے ہیں لیکن جس فیلڈ کو وہ اپلائی ہوتا ہے وہاں پہ وہ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے. کبھی کوانٹیٹی کے اعتبار سے وہ کامل ہوتا ہے لیکن کوالٹی کے اعتبار سے. اب اللہ کریم نے جو اکمل تو کا صیغہ کہہ دیا, یہ تو حکیم کا کلام ہے, ایک لفظ کہہ دیتا ہے اوشن بند کر دیتا ہے ایک لفظ میں. تو فرمایا کہ کوانٹیٹی اور کوالٹی کے اعتبار سے میں نے اس دین کو کامل کر دیا. تو آپ کو پیوند لگانے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کے سوشل معاملات, پولیٹیکل معاملات, جوڈیشل معاملات, نیشنل معاملات, انٹرنیشنل معاملات, فیملی معاملات, بزنس ٹرانزیکشنز, جابز, مسجد, حجرہ, سب کچھ اسی دین کے حوالے سے, بس ختم. الیوم اکملت, آج کے دن میں نے کامل کر دیا. لکم, اسلام کو ہم کہتے ہیں واللام للانتفاع. گرامر کے اعتبار سے لام کئی ساری چیزوں کے لیے آتا ہے. لکم میں یہ لام ہے, لکم میں کیا ہے؟ لام. اسلام کا لغت عربی میں کئی سارے معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے. المال لزیدن, یہ مال زید کی ملکیت ہے, وہاں لام کا معنی ہے ملکیت. وہاں لام کا ملکیت, لام کا معنی ہے ملکیت. لدو للموت, پیدا ہوتے جائیے موت کے لیے. لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ پیدا ہوتے جائیے موت کے لیے. وہاں لام کا معنی ہے عاقبت, کہ پیدا ہوتے جائیے عاقبت ہی موت ہے. وہاں لام کا معنی کیا ہے؟ عاقبت اور انجام. اور یہاں لام کا معنی ہے انتفاع, کہ اکمل تو لک فعل تو ذالک لک, یہ سب کچھ میں نے آپ کے لیے کر دیا ہے. مینس آپ کے نفع کے لیے. کس کے لیے؟ تو اللہ کریم نے فرمائی یہ دین کو جو میں نے کوالٹی اور کوانٹیٹی کے اعتبار سے مکمل کر دیا آپ لوگوں کے نفع کے لیے. لیکن آپ بدبخت ہوتے جو اپنے نفع کو نہیں جانتے, اس دین کو چھوڑ کر ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں. تو ان احمقوں کا کیا کہا جائے؟ الیوم اکملتو, آج کے دن میں نے کامل کر دیا کوالٹی اور کوانٹیٹی کے اعتبار سے لکم, آپ کے نفع کے لیے کیا دینکم. اب یہ دین ابتداءً کس کا ہے؟ اللہ کا. یہ دین ابتداءً کس کا ہے؟ اللہ کا. یہ گھڑی کس کی ہے؟ میری. اب کس کی ہے؟ میری ملکیت ہے. اچھا اب جو یہ میری ملکیت ہے تو اس کا تحفظ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ میری ذمہ داری. لیکن جب میں اس کی پروپرائٹری رائٹ, اس کی اونرشپ اور ملکیت اظہر جمیل کو ٹرانسفر کر دوں, کیا اظہر یہ گھڑی میں نے دوں گا نہیں, ویسے گپ لگا رہا ہوں. اچھا کہ یہ گھڑی آپ کی, یہ گھڑی آپ. اب جب ملکیت آپ کو ٹرانسفر ہو گئی تو حفاظت کی ذمہ داری وہ بھی آپ کو ٹرانسفر ہو گئی. اب دین ہے اللہ تعالیٰ کا, اللہ کریم نے اس کی ملکیت ہمیں ٹرانسفر کروا دی کہ یہ آپ کا دین ہے. بس آپ خود ہی اس سے ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اس دین کے تحفظ کی ذمہ داری بھی آپ لوگوں کی ہے. آپ نہیں ہوں گے تو پھر اللہ حفاظت کریں گے, جس طرح ابابیل کے ذریعے کروا دیا. آپ ہوں گے تو پھر اللہ نے آپ کو ٹرائل کرنا ہے. پھر دعاؤں سے کام نہیں چلے گا کہ ہم صرف دعا کرتے رہتے اللہ تعالیٰ اس دین کا حامی اور ناصر ہو. نہیں, اللہ تعالیٰ ابابیل قطن نہیں بھجوائے گا. آپ کچھ ہمت کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا حامی اور ناصر ہوگا. جب آپ نہیں ہوں گے, آپ نہیں ہوں گے تو مینز کہ ملکیت آٹومیٹکلی واپس چلی گئی. تو جس کی ملکیت ہو گئی پھر اس نے حفاظت کرنی ہے. جب آپ ہیں تو اس نے تو آپ کو ٹرانسفر کر دیا ہے, ملکیت آپ کو ٹرانسفر کیا گیا ہے, تو تحفظ کی ذمہ داری یہ بھی آپ کی دینکم. اور چوتھی بات, الیوم اکملت لکم, میں نے آپ کے لیے مکمل کر دیا. اس کے مخاطب اور فرسٹ ایڈریسیز کون تھے؟ صحابہ. ایٹ دیٹ ٹائم فرسٹ ایڈریسیز کون تھے؟ صحابہ کرام. تو لکم میں اس کم کے پروناؤن کا مصداق آپ کون؟ صحابہ. اور دینکم میں اس کم کا مصداق بھی صحابہ. دیئر فور دا علماء, دا علماء یونانیمسلی سیڈ دیٹ دی صحابہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آر پارٹ آف دین ایز ہولی قرآن اینڈ سننا. آر ہولی قرآن یہ سننا کا دین کا پارٹ ہے, اور سننا یہ دین کا پارٹ ہے, اور صحابہ کی جماعت یہ دین کا پارٹ ہے. تبھی تو اجماع امت تمام علماء کے نزدیک دین کا سورس ہے. اجماع صحابہ دین کا سورس ہے. اگر کوئی اس سے انکار کر جاتا ہے تو گمراہ بن جاتا ہے, کوئی اس سے انکار کر جاتا ہے تو گمراہ بن جاتا ہے. یہاں سے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ نے نقطہ پک کر دیا کہ صحابہ دے آر پارٹ آف دین, دے آر ناٹ اونلی فالوور آف دین, دے آر پارٹ آف دین. کفر کفر ہیں, اس لیے علماء نے اجماعی فیصلہ دیا کافر ہیں. واتممت علیکم, جو سنت کو ڈراپ کر دیتے ہیں وہ بھی کافر, جو صحابہ کی جماعت کو ڈراپ کر دیتے ہیں وہ بھی کافر. واتممت علیکم نعمتی, اور میں نے اتمام کر دیا ہے آپ کے اوپر نعمتی, اپنی نعمت کا. اب دیکھیے وہی دین, اس کا پہلے ذکر کر دیا گیا کہ میں نے کامل کر دیا آپ لوگوں کے لیے آپ کی دین. اسی دین کو پھر اللہ نے نعمت کہہ دیا کہ میز کہ اس میں زحمت والی کوئی بات نہیں, یہ دین سراپا نعمت ہی نعمت ہے. کیوں کیوں؟ اس لیے کہ اس میں چار چیزیں ہیں بنیادی آبجیکٹو. فرسٹ ون, ریڈکشن آف ریلیجیس آبلیگیشن. سیکنڈ ون, ریموول آف ڈیفیکلٹیز. تھرڈ ون, پبلک ویلفیئر. اور فورتھ ون, یونیورسل جسٹس. تو ان چار چیزوں میں اگر کوئی چیز ایسی ہو جو زحمت والی ہو تو مجھے بتائیں. تو اگر وہ واقعی ساری رحمت والی ہیں تو اللہ کریم نے اسے نعمت کہہ دیا. واتممت علیکم نعمتی, اور میں نے اتمام کر دیا آپ کے اوپر نعمت اپنی کی. ورضیتو, ورضیتو اور پسند کیا میں نے. کس نے کہا؟ اللہ نے. ورضیتو اور پسند کیا میں نے لکم, آپ لوگوں کے منفعت کے لیے. الاسلام, اسی اسلام کو دین النظام کے اعتبار سے. دین کا معنی ہے نظام, دین کا معنی ہے لغوی نظام, کہ یہ دین میں نے آپ کو بطور سسٹم بھجوا دیا ہے. یہ ریچول توڑے ہیں جو آپ نے انہیں ریچول بنا دیا ہے کہ چلو جی گھر خرید دیا ہے, قرآن کریم پڑھ لیے, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ انہیں اس گھر میں خوش رکھے. جی خوش رکھیں, ضرور رکھیں, جی باپ صاحب مر گئے ہیں, دعا کرے جی اللہ قرآن کریم ختم گئے, ایک قرآن دو قرآن دس قرآن ختم ہو گئے جی, اللہ تعالیٰ اس کو مقبور مرحوم بنا دے جی, ضرور مقبور مرحوم بنا دے. بٹ دیٹ از ناٹ دی آبجیکٹو آف دی نزول قرآن. اٹ از اے سورس آف سسٹم اینڈ اے سورس آف لا اینڈ اے سورس آف شریعہ. اللہ کریم نے فرمایا میں نے آپ کے لیے منتخب کر دیا اس اسلام کو بطور سسٹم کے. دین مانا سسٹم. فمن اضطر فی مخمصۃ, اب رائٹ اوے یہ آیت وہاں آگے والے پہ جاتی ہے کہ آپ کے اوپر میتا حرام ہے, خون حرام ہے, لخم خنزیر حرام ہے, فلاں فلاں فلاں حرام ہے, لیکن اگر ایک آدمی بھوک کی وجہ سے مرتا ہے اور کوئی چیز نہیں مل رہا تو اللہ کا اسے کہتے ہیں ڈاکٹرین آپ نیسیسٹی. کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹرین آپ نیسیسٹی یا نظریہ ضرورت. فمن اضطر فی مخمصۃ, وہ آدمی جو محتاج ہو گیا انتہائی مخمصے اور تکلیف کی حالت میں, حرام کے کھانے کے, آدمی مر رہا ہے پیاس کی وجہ سے, کوئی پانی نہیں مل رہا, شراب کا ایک بوتل پڑا ہوا ہے, تو کیا کہیں گے ہم کہ شراب حرام ہے؟ ہاں شراب, وہ تو ڈی ہائیڈریٹ ہو رہا ہے, اس کو تو ہائیڈریٹ کروانا ہے, تو دو تین گونٹ شراب کے اس کے منہ میں ڈال دیجئے تاکہ اس کی وہ ڈی ہائیڈریشن ختم ہو جائے, ادروائز وہ تو مر جاتا ہے. کیا جا, ایک آدمی بھوک کی وجہ سے مرتا ہے تو ہم کہیں گے پورک ہے یہ ہیمبرگر ہے, نہیں کھانا چاہیے ہیمبرگر, نہیں بھائی انہیں دو تین لقمے کھلائے تاکہ اس کے بدن کا سسٹم شروع ہو جائے, دروازے وہ مر رہا ہے جس کا ہوتا ہے, لیکن ابتدا وہ اس کا ہوا. یعنی ہر ایک چیز ابتدا سے جو نام دے لیتی ہے تو ابتدا سے وہ وہی چیز ہوتی ہے, لیٹر آن اس میں ذرا وسعت پیدا ہو جاتی ہے, وہ اصطلاح وہ ذرا عام ہو جاتی ہے. میں جانتا ہوں چیز کو. فمن اضطر فی مخمصۃ, لیکن اگر ہیم کا نہیں بھی ہوتا تو غیر مذبوح گوشت کا ہوتا ہے, ہاں ناجائز ہے, ہاں یہ تو خودکشی ہے. فمن اضطر فی مخمصۃ, وہ آدمی, ہم کیوں نہیں کہتے یہ حرام؟ اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے, ورنہ یہ پورک نے کون سا میرے باپ کو مروایا کہ میں اسے نہیں کہتا, میری کیا دشمنی ہے اس کی وجہ اس کے ساتھ, اس لیے نہیں کہتا کہ اللہ نے کہہ دیا ہے. تو جہاں اللہ کہہ دیتا ہے کہ کائیں, بات دشمنی ختم. فمن اضطر فی مخمصۃ, وہ آدمی جو محتاج ہو گیا فی مخمصۃ, سخت تکلیف کی حالت میں, غیر متجانف الاسم, لیکن وہ گناہ کرنے کی جانب مائل نہ ہو کہ چلو جی مزے اڑاتے ہیں آج پورک کے, آج پور بھائی مزے اڑانے کی بات نہیں, نظر ضرورت کی بات ہے. غیر متجانف الاسم, کہ چلو جی عمر میں ایک بار تو پورک جائز قرار دیا گیا, چلو آج اس کے تکھا کھڑا ہی بناتے ہیں. اسے اللہ کریم نے فرمایا یہ آدمی گناہ کا ارادہ کر رہا ہے. غیر متجانف الاسم فإن اللہ غفور رحیم, تحقیق اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے. آگے والی آیت بہت زیادہ مشکل ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحابہ اجمعین. اللہم ربنا الحمد لله بالقرآن العظیم, اللہم ربنا وفقنا لما تحب وترضى, وقل اللہ خیر الحافظ وارحم الراحمین. آپ کہیں گے کہ یہ جو پڑھ لیا یہ آسان تھی کہ آگے والا مشکل ہے. حرام کیا گیا ہے آپ کے اوپر مردار و دم, بہتا ہوا خون, خنزیر کا گوشت, اور وہ جو نظر کیا گیا غیر اللہ کے لیے, والمنخنے کا جس کا گلا گونٹ دیا گیا یا تبھی موت مرا, والموقوزہ جسے باری چیز سے مار کر قتل کر دیا گیا, والمتردیہ جو نیچے گر کر مر گیا, والنتیحہ جسے دوسرے حیوان نے سینگ مار کے مروا دیا, وما کل السبعو. آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں چاہیے اور ٹریننگ کے بہت سارے مرحلوں سے گزرے. نہیں ہم تو وہاں اپنے درس میں اگر کوئی آدمی اس قسم کی علاوہ بالی پن کا مظاہرہ کرے فوراً اٹھا لیتے ہیں باہر نکلے. کیا ابھی آپ 911 کو فون کریں گے؟ یا تو بیوی خاون کے گلے پڑ جاتی ہے, بچہ باپ کے گلے, اور شاگرد استاد کے گلے پڑ جاتا ہے. دیکھیے جدید دور کے تقاضے ہیں صاحب, ہمارا اور آپ کا زمانہ گزر گیا. مجھے بھی یہ آج کے دور کی جتنی ساری چیزیں ہیں مجھے کھولنا نہیں آتا, ان کو دیکھ کے کہہ دیتا ہوں کہ یہ کیسا ہو رہا ہے. بڑا بہترین تھا تم دکھا سے ہوا لگا نا, تو بس تجھے پیسے جمع کیے ہو, پلاٹوں دی ہو, پلازی دی ہو, کیا میں نے دیکھیے آپ پکے پشتون بن گئے. میں نے کہا کہ اس کے تم کٹھے ریکارڈ خرید کے یہاں لے آئے اور ریکارڈ کرتے رہے, صحیح رہے گا نا, بس بے تش پیسے سورش ہوئے ہو نہ تش نوشتہ کولو بانے کار نہیں کیے گا نا, دنے ماخلا دخل سے اور ٹیک پہ رہا کھا دا پسو کی گیدہ زمان ڈیو خوشے بسل ڈر سل ڈر میں خوشے نا. بس حرمت علیکم المیتہ, حرام کر دیا گیا ہے آپ کے اوپر مردار, ودم و بیتا ہوا خون خنزیر کا گوشت، وہ جو نظر نیاز ہے غیر اللہ کے لیے، والمنخنقہ جس کا گلا دبایا گیا اور مر گیا کوئی حیوان، والموقوذہ جو کسی ثقیل چیز پہ مارا گیا، بھاری چیز پر، پتھر وغیرہ پہ، والمتردیہ جو اوپر سے نیچے گرا اور مر گیا، والنطیحہ جسے دوسرے حیوان نے سینگ مارا اور مر گیا، وما کل السبغ جس پر درندے نے حملہ کر کے اس کا کچھ حصہ کایا اور وہ مر گیا، تو وہ مردار ہے، الا ما ذکیتم مگر یہ کہ اس میں روح باقی تھی اور آپ نے ذبح کر دیا، وما ذبح علی النصب اور وہ جو ذبح کیا جاتا ہے بتوں کے نام پر، بت میں بھی اے لیونگ تھنگ اور ایٹسیٹو، وان تستقسموا بالازلام اور یہ کہ آپ تیروں پر فال نکالتے رہیں، ان کا طریقہ تھا تیروں پر فال نکالنا، یہ کہ آپ مستقبل کے اخبار کہیں چڑیے سے معلوم کریں اور کہیں طوطے سے معلوم کریں اور پروفیسر صاحب سے معلوم کریں، فٹ پاتھ پہ بیٹھا رہتا ہے کالا سا منہ بنائے ہوئے پروفیسر صاحب، ذالکم فسق، اللہ کریم نے فرمایا ذالکم فسق، یہ چیزیں کانی میری بدماشی ہے، ذالکم فسق یہ چیزیں کانی میری بدماشی، کیونکہ جو حکومت کا قانون نہیں فالو کر رہا اسے کیا کہتے ہیں، بدماش، جو اللہ کا قانون نہیں فالو کر رہا وہ تو نرا بدماش ہے، الیوم یئس الذین کفروا آج کے دن نا امید ہو گئے وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں، من دینکم آپ کی دین کی ناکامی سے، اب آپ کی دین روٹ پکڑ چکا ہے، فلا تخشوم لہذا ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وخشونی جب دین روٹ پکڑ چکا اور آپ دینی بن گئے تو آپ کے ہاتھوں صرف ایک ہی خشیت ہوگی اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر، وخشونی بس صرف مجھ سے ڈریے، الیوم اکملت لکم دینکم آج کے دن میں نے کامل کر دیا آپ کے نفع کے لیے، دینکم آپ کی دین، تو میں نے تین باتیں رات یہاں کہی تھی اگر کسی نے بتا دی تو، ایک اکملت میں، ایک لکم میں، اور ایک دینکم میں، سن لیا ہے؟ نہیں نہیں، ہاں یعنی وہ آپ نے علمی نقطہ اٹھانا ہوگا، اکملت میں نے ایک علمی نقطہ کہہ دیا تھا، لکم میں ایک علمی نقطہ کہہ دیا تھا، اور دینکم میں ایک علمی نقطہ کہہ دیا تھا، آپ نے سن لیا؟ وہ تو آپ نے بالکل ایسا کیا کہ وہاں پیچھے سے شروع کر دیا، میں نے کل کہہ دیا تھا کہ اکمل تو یہ باب افعال ہے، کوالٹی اور کوانٹیٹی وائز میں نے آپ کا دین مکمل کر دیا، ایک لکم آپ کے نفع کے لیے، لام انتفاع کے لیے آتا ہے، دینکم یہ دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہینڈڈ ورک کر دیا کہ یہ اب آپ کی پراپرٹی بنی، آپ جانے اور آپ کا کام جانے، میں نے نہیں پروٹیکٹ کرنا، آپ نے پروٹیکٹ کرنا، اور دوسرا یہ کہ کم دونوں جگہ صحابہ سے خطاب ہے، تو مین دی جماعت آپ صحابہ از پارٹ آف دین، اینڈ دیئر فور امام ابو حنیفہ سیڈ دیٹ اجماع صحابہ از اقطعی حجت ایز ہولی قرآن اینڈ سننا، نو ون کین ڈینائی دی اجماع آف صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس طرح فکر نہیں ہوں گے، دیٹس کال جیورسٹک ورک، کیونکہ میں نے تو آپ کو مجتہد بنائے بغیر نہیں چھوڑنا، لیکن مجتہد ان دی سرکل آف مذاہب، ناٹ آؤٹ سائڈ دی مذاہب، کہ لکم یہ آپ کے لیے ہے، اس آپ کا مصداق صحابہ ہیں، دینکم آپ کا دین ہے، اس آپ کا مصداق بھی یہی صحابہ ہیں، اٹ مینز کہ صحابہ دے ور پارٹ آف دین بیکاز دے ور دی فرسٹ اور انٹرپریٹر آف دی پریکٹسز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، so whenever they have given their unanimous decision or majority decision that is a قطعی حجہ، that is a قطعی یقینی حجہ، وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور تام کر دیا ہے میں نے آپ کے اوپر نعمتی اپنی نعمت، اب نعمت کی ڈیفینیشن کیا ہے، نعمت ڈیفینیشن اس کی کہ ہر وہ چیز جو حاجت اور ضرورت کے موقع پر آپ کے ضرورت اور حاجت کو پورا کر دے وہ آپ کے لیے نعمت ہوا کرتی ہے، اب اگر آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے اور آپ پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور کسی نے سٹیم روسٹ چکن آپ کو دے دیا، یا لیمب کا گوشت جس پر سپائسز لگے ہوئے ہیں، اور ہے تو بڑا ٹیسٹی چیز، لیکن آپ ایسے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، وہ آپ کے لیے نعمت ہے، وہ تو ایک دوسری عذاب ہے، وہاں پہ آپ کے لیے سادہ پانی کا ایک گلاس ایک نعمت ہے، تو نعمت کی ڈیفینیشن کہ ضرورت اور حاجت کے موقع پر جو آپ کے تقاضے کو پورا کرے، دیٹس کال نعمت، تو جب اللہ نے دین کو نعمت کہہ دیا تو مینس کہ آپ زندگی میں جہاں بھی ضرورت اور حاجت آپ کو پیش آئے گی یہ دین اس کا سلوشن پیش کرے گا، تبھی تو نعمت کہا گیا، تو اس آبی بات ذہن میں آ گئی کہ کیوں نعمت کہا گیا، ابھی آپ کے ذہن کے گھرے کھل جائیں گے انشاءاللہ، اور چودھری صاحب بڑھاپے میں موری صاحب بن جائیں گے، ہاں یہ ٹوپی موریوں کی ٹوپی ہے نا، ورضیت لکم الاسلام دینا اور میں نے منتخب کر دیا پسند کیا آپ کے لیے اسلام دینا، نظام کے اعتبار سے دین نظام, تین نظام. دس از سسٹم آف لائف, اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف دیٹ از ناٹ اونلی کنٹینز ورچوز اینڈ عبادات ایون اونلی بٹ ایوری اسپیکٹ آف یور لائف اینڈ ایوری واک آف یور لائف. فمن اضطر فی مخمصۃ, وہ آدمی جو محتاج ہو گیا فی مخمصۃ انتہائی مخمصے اور ضرورت میں حرام کھانے کے لیے, غیر متجانف الاسم لیکن وہ مائل نہ ہونے والا ہو گناہ کرنے کی جانب, کہ او اللہ آپ نے اجازت دے دی, ادر وائز میں نے پورک توڑا کھانا تھا لیکن مر رہا ہوں اور آپ نے کہہ دیا کہ ایک دو لوگ میں کھائیں, صحیح. اور میں نے بقرہ میں اس کی تفصیل بتا دی تھی, یہاں تو غیر متجانف الاسم کہا گیا, بقرہ میں کیا کچھ کہا گیا تھا, غیر باغ ولا عاد, غیر باغ ولا عاد. تو امام بونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غیر باغ ولا عاد کا معنی یہی ہے کہ اسے ضرورت سے زیادہ نہیں کھانا, اور دوسرا یہ کہ مزے لے لے کے نہیں کھانے. تو دو تین لقمے کھانے ہیں, اور اس طرح اگر کچا نہیں کھا سکتے تو معمولی سا آگ پہ گرم کر کے کہ صرف وہ دانت اسے چبا سکیں, ایسا نہیں کہ اس کا سیخ کباب بناتے رہے پھر. یہ غیر متجانف اللہ اس میں. ہاں, فإن اللہ غفور رحیم, تحقیق اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. اب اللہ کریم نے جو لسٹ دے دی سورہ مائدہ سے شروع کر کے, ہاں, کہ غیر محل سیر, آپ نے شکار نہیں کرنا, لا تحلوا شعائر اللہ, شعائر اللہ کی توہین آپ کے اوپر حرام ہے, شعر حرام کی توہین حرام ہے, احادیہ کی توہین حرام ہے, قلائد کی توہین حرام ہے, حاجی بیت اللہ کی توہین حرام ہے, میتا حرام ہے, دم حرام ہے, لحم خنزیر حرام ہے, نظر و نیاز اور کونڈے حرام ہے, اور ذبح علی نصب حرام ہے, اور فال نکالنا حرام ہے, اور فلان فلان فلان فلان. تو سوال پیدا ہو گیا کہ حلال بھی کچھ ہے کہ سب کچھ حرام ہے؟ تو انہوں نے بھی یہی سوال کیا. یسألونک ماذا احل لہم, یہ آپ سے پوچھتے ہیں ماذا احل لہم کہ کیا چیز حلال کر دیا گیا ہے ان کے لیے. حلال حرام کی ایک لسٹ تو آپ نے دے دی, حلال بھی کچھ ہے, کیا کچھ حلال کر دیا گیا ہے ان کے لیے؟ قل آپ کے دیجئے احل لکم الطیبات, حلال کر دیا گیا ہے آپ کے لیے الطیبات. طیبات کیا؟ طیب. اب طیب کیا چیز ہے؟ طیب میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک دینی اعتبار سے حلال ہونا, اور دوسرا طبی اعتبار سے مضر صحت نہ ہونا. یہ طیب کی ڈیفینیشن ہے کہ خوراک کے بارے میں جب اللہ طیب کہہ دے تو اس کی ڈیفینیشن میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں, ایک شرعی اعتبار سے حلال ہونا, اور دوسرا طبی اعتبار سے مضر صحت نہ ہونا. کیونکہ اگر مثلا چکن ہے, اب شرعی اعتبار سے تو حلال ہے, آپ نے ذبح کر دیا ہے, لیکن وہ باسی ہو گیا ہے, اسے بو آ رہی ہے, تو طبی اعتبار سے وہ مضر صحت ہے. تو اگر آپ مجھ سے فتویٰ پوچھیں کہ یہ باسی ہو گیا تو میں کہوں گا کہ یہ حرام ہو گیا ہے, آپ نہ کھائیں, یہ آپ کی صحت کو تکلیف دے دے گا. بات ذہن میں آ گئی؟ ہاں, فوڈ پوائزنگ ہو جائے گی. ما علمتم من الجوارح, اور حلال کر دیا گیا ہے ما علمتم شکار, ما ان حیوانوں کا, علمتم جنہیں آپ نے تعلیم دے دی ہے, من الجوارح اور وہ شکار کے کسب کرنے والے حیوان ہوں, وما اور شکار ان کا, علمتم جنہیں آپ نے تعلیم دے دی ہے, من الجوارح جو کسب کرنے والے حیوانات ہیں, شکار کرتے رہتے ہیں, ایسے حیوانات جو شکار کرتے رہتے ہیں. تو حیوانات میں دو ہیں, ایک ڈاگی کتا اور دوسرا وولف, یہ دو ان سے شکار کیا جاتا ہے. اور پرندوں میں دو تین ہیں, ایک ان میں ہوتا ہے باز, اور باز کے سارے انواع اس میں شامل ہوتے ہیں, باز کے سارے انواع اس میں شامل ہوتے ہیں, کوئی بڑے پرندے کا شکار کرتا ہے, کوئی چھوٹے کا, اور ایک پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں, ہم اسے لاٹو کہتے ہیں, مجھے اردو میں اس کا کوئی نہیں آتا, لاٹو ایک اتنا چڑیا ہوتا ہے, وہ یہ چھوٹے چھوٹے چڑیے نہیں ہوتے, یہ سپارو جیسے کہتے ہیں, یہ سپارو کا شکار کرتے ہیں فقط, باقی کسی چیز کی نہیں. نہیں شکرا نہیں, وہ ایک دوسری قسم کی چیز ہے, وہ ہر قسم آواز, وہ ایک ایسا پرندہ ہے کہ جو بھی پرندے جس قسم کا آواز نکالے وہ فوراً امیٹیٹ کرتا ہے, وہ بڑا خبیص ہے, وہ فوراً پرندے کی آواز کو امیٹیٹ کرتا ہے. کبوتر کی آواز آ جائے تو وہ کبوتر کی آواز کر دیتا ہے, کسی اور چیز کی آواز آ جائے تو اس کا شکار کر دے, آواز کر دیتا ہے. ہم اسے لاٹو کہتے ہیں, اس کی کالی کالی آنکھیں جس طرح سرما لگائے ہوتے ہیں, صحیح ہے, اور سفید نہیں, یہ سفیدی مائل خاکی کہتے ہیں. محمد پاک کا حکم آئے گا ہم فالو کرتے رہیں, وہ ہمارے ابلیگیشن ہے, اس میں ہر ایک حکم مستقل کانٹریکٹ, لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ہر ایک حکم وہ مستقل کانٹریکٹ, یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آ, تو جب ہم نے کلمہ کہہ دیا تو ہر ایک حکم وہ مستقل کانٹریکٹ ہے. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو اوفوا بالعقود, آپ پورا کرو بالعقود تمام عقود اور تمام وعدوں کو, سارے پرامیسز سارے کانٹریکٹ اور سارے ایگریمنٹس, عقود جمع عقد کا, ایگریمنٹس کانٹریکٹس پرامیسز پیکٹس جو کچھ بھی آپ کر چکے ہیں, ایکارڈز چار پانچ الفاظ ہو سکتے ہیں, کانٹریکٹس پیکٹس ایگریمنٹس ایکارڈز یہ سارے, اور ابلیگیشنز پوری کریں. احلت لکم بہیمت الانعام, جائز کر دیا گیا ہے آپ کے لیے بہیمت الانعام. بہیمت الانعام مین چوپائے خاص قسم, بہیمت الانعام مین چوپائے خاص قسم کے, ادروائز گدھا بھی چوپایا ہے لیکن وہ حلال نہیں ہے, گھوڑا بھی چوپایا ہے, چار پائے اس کے بھی ہیں لیکن وہ حلال نہیں ہے. تو بہیمت الانعام مینز بہیمے خاص قسم, چوپائے خاص قسم. احلت لکم بہیمت الانعام الا ما یتلا علیکم, مگر وہ حلال نہیں جس کی تلاوت کی جاتی ہے آپ کے اوپر, یعنی جس کی حرمت آپ کو بتا دی جاتی, جن کی حرمت بتا دی جاتی ہے آپ کو. اب قرآن کریم کے اندر تو آپ چار چیزوں کو پائیں گے کہ انما حرم علیکم المیتا, بقرہ میں بھی گزر گئی, آگے آنا ہے مائدہ میں بھی, حرم علیکم المیتا مردار ناجائز ہے آپ کے لیے, والدم رگوں سے بینے والا خون حرام ہے آپ کے لیے, ولحم الخنزیر پورک حرام ہے آپ کے لیے, وما احل لغیر اللہ, غیر اللہ کا نظر اور غیر اللہ کی منت کونڈے مونڈے یہ سارے حرام ہیں آپ. تو اب ہاں وہ تو حضرت حسین کا نظر کرتے ہیں, اللہ کے علاوہ جس کی بھی منت مانی جائے وہ تو مردار سے بھی زیادہ حرام ہے. تو نظر اور نیاز یہ دونوں ایک ہی معنی. اب اگر آدمی ذبح کرتے ہوئے کہہ دے کہ بسم اللہ و محمد, اللہ اور محمد کے نام سے وہ مردار ہو جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو, ابھی آپ کے کان کھل جائیں. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو اوفوا بالعقود, پورا کرتے رہیو عقود کو. اب عقود کے میں نے کتنے معنی کر دیے, سارے ایکارڈز کانٹریکٹس پیکٹس ایگریمنٹ پرامیسز ابلیگیشنز یہ سب کچھ یہ آپ پوری کریں. احلت لکم بہیمت الانعام, حلال کیا گیا ہے آپ کے لیے خاص قسم کے چوپائے, مگر وہ نہیں یتلا علیکم, یتلا علیکم جس کی تلاوت کی جاتی ہے آپ کے اوپر کے حرام ہے. یتلا علیکم جس کی تلاوت کی جاتی ہے آپ کے اوپر, جو پڑھایا جاتا ہے آپ کے لیے کہ وہ حرام ہے. تو قرآن کریم میں تو چار ہی چیزیں, حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ, اور یہی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہ لا الفین احدکم متکئا شبعان علی اریکتی, کہ میں نہیں چاہتا کہ مجھے ایک ایسا شخص ملے جو پیٹ بروا کے, بڑا پیٹ یعنی خوب کائے پیے, ناز و نغم میں رہے, علی اریکتی کشن میں بیٹھا رہے. کہاں بیٹھا رہے؟ کشن میں بیٹھا رہے, اور آپ اسے میرے حدیث کے مطابق کوئی بات بتائیں گے تو وہ کہے گا لا اجد ذلک فی کتاب اللہ, یہ قرآن کے اندر تو نہیں ہے. تو حضور پاک نے فرمایا وَإِنَّمَا أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ, مجھے اکیلا قرآن تو نہیں گیا, قرآن جیسا اس کے ساتھ اس کی تشریح بھی دے دی گئی. اور فرمایا وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ مِثْلَ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ, جو چیز اللہ کے پیغمبر نے حرام کر دیا وہ ایسا حرام ہے جس طرح اللہ نے حرام. اگر ہم یہ کہیں کہ رسول کی وہ بات اس کی وہ اہمیت نہیں جو قرآن کریم کی ہے, پھر قرآن کریم کی بھی اہمیت نہیں رہتی, کیونکہ قرآن کوئی اللہ نے ہمیں ریٹن شیپ میں بھجوایا نہیں, اسی پیغمبر کی زبان سے نکلا, ہم نے کہا قرآن ہے کیونکہ اس نے بتا دیا. تو جس پیغمبر کی زبان کو آپ ایک جگہ اپروو کر چکے ہیں تو وہ یفرقون بین اللہ ورسلہ, اللہ کریم نے فرمایا کہ جو لوگ میرے پیغمبر اور میرے کلام کے درمیان یہ افتراق کرتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا, کافر بھی اس بندے کا نام, قرآن کریم نے فرمایا کہ کافر اسی بندے کا نام ہے. احلت لکم بہیمت الانعام, جائز کر دیا گیا ہے آپ کے لیے بہیمت الانعام چوپائے خاص قسم کے, اللہ ما یتلا علیکم, مگر وہ جو پڑھائے جاتے ہیں آپ کے لیے حرمت کے اعتبار سے کہ یہ حرام ہے. اب کہاں پڑھایا گیا؟ قرآن کریم میں. قرآن کریم میں تو اللہ کریم نے حلال قسم کے جانور ذکر کر دیے, سورہ انعام میں آ رہا ہے. آپ سورہ انعام میں کہا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, آپ کھائیے ان ذبیحوں سے, ان ذبح شدہ جانوروں سے